Evet değerli izleyenler, an ve zamanla karşınızdayız. Bu hafta özel ve güzel bir an ve zaman programı karşınızda. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı ve yine kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam teşekkür ediyoruz bunca yoğunluğunuz arasında. Bizi kırmadınız, geldiniz buralara. Şeref verdiniz stüdyomuza. Şeref bize ait. Evet hocam programa... Sizin gibi güzel adamları kırmayız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Razı olsun. Size dönmeden önce hemen izleyicilerimizi bir konuda bilgilendirelim. Değerli izleyenler, bugün gerçekten önemli bir konu var. Ehli sünnet konusu var. Artı Türkiye'deki cemaatler konusu var. Hocamız bize bu konuda bilgiler verecek. Değerli hocam, programımıza hemen vakti ziyan etmek istemiyorum sizi bulmuşken. Şimdi elimde bir kitabınız var. Ben geçen hafta bunu okudum. Arkadaşlara da gösterdim. Sizin tanıtımlarımıza da döndük. 3 tane önemli vasiyetiniz diye. Çok önemli 3 tane tehlikeye dikkat çektiğiniz, Türk milletini uyardınız ve gerçekten bu söylediklerinizin hepsi de burada çıktı. Şimdi ben şahsım adına sizi takip eden, hem yazılarınızdan hem vaazlarınızdan, sosyal medyadan takip eden bir insan olarak şunu net söylüyorum. Türkiye'de ehli sünnet deyince pazarlıksız ve tavizsiz bu işin mücadelesini veren hocam sizsiniz. Yani bu konuda... İnşallah oluruz. Hemen şunu yönetmek istiyorum. Şimdi hem ülkemiz hem de İslam dünyası çok müthiş fitnelerle imtihan olunuyor ve bir müthiş fitneler var. Bu noktada ehli sünnetin önemi gerçekten artık kimsenin itiraz edemeyeceği kadar açığa çıktı. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Ehl-i sünnet itidali temsil ediyor. Hı hı. Allah Teala buyuruyor estağfirullah ve kezalike cealnâkum ümmeten vesata. Biz sizi vesat bir ümmet kıldık. Hı hı. Vesat adlen diyor. Yani adaletli diyor. Hayırlı diyor. Tefsirler, müfessirler. Burada, ama kelimeye baktığın zaman vesat orta demek. Dengeli anlamına da geliyor. Dengeli, istikamet de buradan geliyor. İstikamet ne yana ne bele sapmayan, düz giden, ihtina sıratal müstakim. Dost doğru yola hidayet et. Yani yamulmayan. Şimdi ifrat, tefrit. İfrat, aşırılık, ileri gitmek, tefrit, çok geri kalmak. Bütün bunlarda Ehl-i Sünnet çünkü 73'e bölüneceği ümmetin bildirilmiş. İbn-i Mace hadisinde de geçer. Yani Kütüb-i Sitte'de de var, Sünen'de de var. Çünkü bu gibi konularda sıhhat şartı ararız. İtikadi konular olduğu için. Evet. Faziletli ameller konusunda zayıf hadisle amel edilir. İmam Nevevi Ezkar'da zikrediyor. Yani bir namazın fazileti var. Kıl namazdan ne zarar gelir? Bu hadisin sıhhat derecesi olmayabilir. Zayıf, hani hadis literatüründe zayıf diye tabir edilir. Ama fıkıh, yani helal, haram veya inanma. Ben buna inanacak mıyım, inanmayacak mıyım? İtikadım buna inanırsam, var dersem sıkıntı gelir mi? Yok dersem Ehl-i Sünnet'ten çıkar mıyım? İşte Mehdi var mısından, Deccal var mı? İşte İsa Aleyhisselam inecek mi? Bütün bunlar itikadi konulardır. İtikadi konular oldukları için efendim burada delillerimizin kuvvetli olması. O zaman kuvvetli hadiste, hadislere bak. Hadiste Sünen'de var mı? Sahih'te var mı? İşte Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tis'a vesaire. Şimdi onun için bu İbn-i Mace'de vesaire birçok kaynakta geçiyor. Estağfirullah ve seteftereku ve hadis-i şerif bu. Ayet-i kerimede estağfirullah dediğim ve nâdâ sırâtı müstakîmen, işte Habibim de ki bu benim dost doğru yolumdur. Fettebi'uhu, siz buna uyun. Ve lâ tettebi'us sübül, yollara uymayın. Burada Yahudi Hristiyanlık kastedilmiyor. Ama ihtina sırâtı müstakîm, dost doğru yola ilet bizi. Sırâtı allezîne yani amte aleyhim, kendilerine ikram ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yoluna. Gayril mağdûbi aleyhim, kız kendilerine gazap edilmiş Yahudiler, çünkü o sahih hadiste Yahudiler olduğunu beyan ediyor. Böyle dalin, pusulayı kaybetmiş, yolunu sapıtmışlar da Hristiyanlar olarak açıkça ifade ediliyor. Ama bu ayettekinde sırat-ı müstakim benim yolum, dost doğru yol, buna uyun, yollara uymayın. Oradaki mana ehli sünnettir. Çünkü Resulullah sünneti temsil ediyor. Diğer yollar İslam'ın içinden sapacak olan. İslam'ın içinde aynı kıbleye dönüyor. Kıble ehli dediğimiz, evet. Ama itikadı sünnetten uzak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı gibi ve sahabenin inandığı gibi. Zaten Resulullah'ın inancı sünnet demek oluyor. Sahabenin inandığı, ittifak ettiği konular da cemaat demek oluyor. Ehl-i sünnet vel cemaat adını zaten hadis-i şeriflerde buluyoruz. Diğerlerini bulamıyoruz. Evet. Yani Şia adı geçmiyor, Mutezile, Cebriye, Kaderiye, Mürciye, Şebriye. Ama Ehl-i sünnet vel cemaat geçiyor. Ehl-i sünnet vel cemaat geçiyor. Aleyküm bi sünneti, sünnetime sarılın geçiyor. Ondan sonra menfarakal cemaate, Tirmizi hadisi. Cemaattan ayrılan, Buradaki cemaattan ayrılan camide cemaatta namazı kaçıran değil. Ehli sünnet oluyor. Çünkü ehli sünnetin cemaati yani sahabenin inandığı konular. Mesela alın yazısı var mı? Hı. Çocuk anne karnına düştüğünde bunun ne yiyeceği, ne içeceği, ne zaman öleceği her şey yazıldı mı? Yazılı mı? Evet. Tabii bunun bir manası da Allah bunu biliyor mu? Evet. Çünkü alın yazısı yok diyen aslında Allah bilmiyor demiş oluyor. Öyle diyor oluyor. Tabii yani isim işte vermeksizin sıkıntıya evet. Sokulursa vermeyelim. Vermeyelim. Adamın isim. İnternete düşen ses kaydı evet. Var. Hocam fikirleri diyor, zemmedelim. Yani hocam yani. Diyor yarın diyor ben diyor kimle evleneceğimi Allah bilir mi diyor. Ne bilsin evladım diyor Allah senin kimle evleneceğini. Bu adam şu anda bir vakıf başkanı ve eski fetva emini. Şimdi Diyanet'ten atıldı. Şimdi bunların işte imsakiye çıkarıyorlar. Bilmem ne milletin orucunu ifsat ediyorlar vesaire. Ama adam Allah bilmez diyor zaten. Evet. Şimdi buralar itikadi konular. Onun için bunlara Müslüman görünüyor. Hı hı. Ama yollar çıkarıyor. Hocam, yoldan ayırıyor millet. Sizin bu konudaki yönteminiz gerçekten çok net. Diyorsunuz ki amel tamam var. Ama amelden önce şu itikadı doğrultmazsak öteki sen gömleğin düğmesini yanlış iliklemek gibi her şey yanlış gidiyor. Çok önem veriyorsunuz ya, buna. Niye önem veriyorum? Hı hı. Çünkü bu adamın sakalı var. Evet. Bu adam hoca geçiniyor. Her sene hacca ömreye gidiyor. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Evet. Akşama kadar oruç tutuyor diyelim. Evet. Ama bu adam diyor ki Allah diyor senin kimle evleneceğini bilmez diyor. O zaman gitti işte. Şimdi bu Allah'ın ilim sıfatını. Vallahi bi külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor. Ayetler sayılmakla bitmez. Bütün Kur'an Allah'ın ilmini anlatıyor. Hı-hı. Bu ayetleri inkar ettiğinden yoldan çıkıyor. Çıktıktan sonra bunun ne sakalı ne sarığı. Ya sarığı yok zaten kafası hı-hı. Açık geziyor da. Ne bu adamın hiçbir şeysi bu adamı kurtarmıyor. Evet. Öbür beyefendinin alın yazısı yok diyor. Kader diyor fuzuli diyor tartışmalı fazlalık diyor. Hı-hı. Veya diyor ki Adem'in babası var diyor. Hmm. Veyahut da diyor maymundan değiliz ama diyor maymundan geride diyor maymunun da gerisiyle birleşiyoruz diyor. Hmm. Bu adam bugün bayağı dinlenilen şuralar buralar bazı belediyeler ve bürokraside adamı olan bir adam. Şimdi bu adamın namazı, orucu, haccı, zekatı bütün yapıyorsa eğer onu da bilmiyoruz. Yapsa da asla kabul edilmiyor. Çünkü neden kabul edilmiyor? Bu adam Kur'an'ı reddediyor. Ve bede halkal insan minti. İnsanın yaratılışını çamurdan başladı diyor. Şimdi başlama noktası bedeye kelimesi başladı diyor. Başladıktan sonra sen başlangıç çamur olduğunu söylüyor. Ama adam bu ülkede iki dönem devlet bakanlığı ve Diyanete bakanlık yapmış adam. Bu adama soruyorlar diyor. Adam diyor ki yahu diyor Kur'an'da yazdığı gibi diyor bakın çamurdan yaratılmayı kabul edeceğim ama maymundan dönmeyi tercih ederim diyor. Bu adam Diyanet'ten sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Diyalogcuların başıydı bu adam. Abant toplantılarının, diyalogcuların, FETÖ'nün eski dönem adamlarından. Maalesef bunların hiçbirine hala da sorgusu hali olmadı. Yani şimdi bu noktaya geldiğimizde önce iman. Evet. Kur'an'ın nas'ı varken, sarih ifadeler varken, mütevatir hadisler varken, lafza mütevatir olmaz, manen mütevatir olur. Mehdi konusu gibi, İsa Aleyhisselam nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi. Dehabbetüler zaten Kur'an'da da var. İlla her şey Kur'an'da olması gerekmiyor. Tabii. Resulüm ne verdiyse alın diye Mevla bize bir usul vermiş. Burada hadisin sıhhat derecesini inceleyebiliyoruz. Zaten o incelenmiş. Bize hiç düşmemiş de. Evet. Ulema bunları kotarmış. Hı hı. Yazmışlar kitaplarına. Ben İmam Rabbani Hazretleri bu işi son dönemin yani ikinci bir müceddit olarak piri. Evet. Bütün diyor Resulullah'ın haber verdiği eşrat-ı saat, kıyamet alamet vesaire vesaire. Haktır ve gerçektir. İman lazımdır. Şimdi yoluma uyun diyor ayette. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ Yollara uymayın. Şimdi bu yollar Efendimiz Aleyhisselam çünkü düz bir çizgi çiziyor bastonuyla kumda. Sonra sağına soluna eğri büğrüler çiziyor. Burada yollar diyor. Yahudi Hristiyanlık gibi olsaydı zaten gadab olunmuş bir vasıf. Dalalete iki vasıf belli. Evet. Burada yollar olduğuna göre burada buyuruyor ki bu yolun her birinin başında bir şeytan var sizi davet eder. Benim yolum sünnet ve cemaat yolu düz gider. Çünkü ne buyuruyor? Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidi. Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti. Çünkü orada cemaatin, sahabe cemaatinin tam oluşması ve dört halifeyle artık sistemin oturacağını bildirmiş oluyor. Bu yolda benim yolumdur. Bu yoldan ayrılmayın buyuruyor. Sonra sizi ne yapar? Benim cennete götüren yolumdan bu yollar sizi ayırırlar buyuruyor. Peki bunu hadis-i şerif olarak daha açık net ifadesi ve setefterik ümmeti selâfe mesrebene fırka Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72'ye ayrıldı. Benim ümmetim 73'e ayrılacaktır. Kullum fil haviye illa vahid. Hepsi cehennemliktir. Bir fırka kurtarır diyor. Sahabe diyor ya Resulallah menhum. Kim bu fırka? Buyuruyor ki el cemaatü. Bir lafızda hadis-i şerif birkaç kaynakta var. Bir lafızda cemaattır. Cemaat şu demek. Sahabenin cumhurunun tümünün inandığı nokta. Sahabenin içinde alın yazısı yoktur diyen bir kişi yoktu. Yok değil mi? Fıkıh meselelerinde ihtilaf oluyordu. Evet. İbn Abbas bir şey derdi, İbn Ömer bir şey derdi. Haç'taki bir teferruat, bir mesele. İtikatta bu gibi şeylerde yok, fıkıh yani? İtikatta hiç yoktu. Evet. Hatta Esbağ diye mi şimdi adı tam şey olabilir aklımda. Küfe'de sahabe işte İbn Mesud'lar falan Küfe ekolü orayı onlar başlattı. Sahabe orada ders okutuyorlar. Orada alın yazısı kader tartışması yapan tabi'in döneminde bir adam çıktı. Hazreti Ömer döneminde falan buyurdu ki radıyallahu anh ya sen İbni Mesud'sun veya işte Ebu Müsel Eş'ari'sin. Gel de ona tartış onunla. Bütün milleti de çağır ve onu rezil et. Demiyor bak. Sahabe itikatta o kadar hassastı ki biz bile bozuluruz diye korkutuyorlardı birbirini. Ve Hazreti Ömer Efendimiz buyururdu ki sakın onlar tartışmaya girmeyin ilmi kelam konularında. Çünkü o arada başkası bir şey duyar kafası karışır şüpheye girer imanından olur. Sahabe-i kiram diyorlar ki 1000 kişi Kufe mescidinde sahabe ve tabi'in tabi belki 1000 sahabe denk gelmemiştir. Sahabe ve tabi'in 1000 kişi oturuyorken o adam kapıdan girdiği noktada hepimiz camiden kaçıyorduk. Bu kadar hassaslardı. İtikat yani. Bu kadar hassas. Bu kadar ama hassas. Bizim bir şey demeyeyim şimdi seyircimiz Allah razı olsun mübarek. Anlarlar. Ne yapıyorlar? Aşırı meraklı tazelik yapıyorlar. Açık oturum ya diyorum bunları dinlemeyin. Ha, evet, adam diyor ki yani? Bir bakayım dinleyeyim diyor. Ya senin ilmin var mı bunun yanlış dediğini anlayacak kadar ilmin var mı? Yok. Bir dinleyeyim diyor. Ya o zaman zehiri bir dene. Ya bu öldürücü bir zehir. Bir belki benim bünyeme tutmaz. Bir dene zehiri dene ya. Yani zehir bedenini öldürür. Bu senin ruhunu öldürür. Kalbini öldürür. Ama adama anlatamıyorum. İlle meraklı meraklı bu kanallarda İşte bu din işleri de reyting yapmaya başladı birkaç senelerdir. Ramazanlardaydı eskiden. Şimdi bütün seneye yayıldı. Evet. Devamlı bu açık oturumları izliyorlar. Ve adam çıkıyor alenen Allah bilmez diyor. Adam çıkıyor alenen efendim ayetleri inkar ediyor. Hadisleri inkar ediyor. Ayetleri de inkar ediyor. Din adına ya bir de konuşuyor. Ve bu insanları millet dinliyor. Neymiş ben nasıl konuşuyor bir bakayım. Ya olmaz. Zehir denenilmez. Bir de hocam halk hani bazen de şöyle düşünür. Ya bu koskoca hoca yalan mı söyleyecek siz kitabınızda yazmış? En büyük ayağının kayacağı nokta olur ya değil mi? Ya yine ismini vermeyelim. İsim vermeyelim İslami hocam. Medyada bir gazete. Bu gazetenin sahibi de az çok tanışımız. Mahmud Efendi Hazretleri adama telefon ediyor. Diyor ki bak diyor sende şöyle bir yazar var. Bu adam Muaviye Hazretleri'ne aradığı sahabe hakkında sevmem bilmem ne bir şeyler konuşuyor diyor. Bunu diyor yazdırma diyor mesela. Yani insanların itikadını bozuyorsun. Evet. Çünkü sen ehli sünnetim diye çıkmışsın. Müslümanım diye yayın yapıyorsan biz de sana uyarıyoruz. Bana veriyor telefon falan. O adam abimiz bana diyor ki ya diyor bu adam büyük hoca diyor. Belki sen anlamadın diyor ya. Bu adam doğru söylüyordur diyor. Ya ne kadar büyük hoca olursa olsun sahabeden birini sevmeme hakkını nerede buluyor ya? Bu kadar ayet hadis sevin emri varken bir adam İsterse ordinalis olsa Resulullah Efendimiz'i görmüş takdirini almış bu kadar sahabenin arkasında namaz kıldı bir sahabiye ben sevmem şeyini nereden buluyor çiçeğini yetkisini hocam yatırsan. Ehli sünnet için sahabe kaynaktır değil mi yani hani net ödüldür. Olarak ve sahabetu kulluhum udulun diyor İmam-ı Rabbani sahabenin hepsi bütün kaynaklarında ve rivayetlerinde Resulullah Efendimiz'den nakillerinde adaletlidir Hazreti Vahşi dahil olmak üzere o da dahil hepsi tabii sahabenin hepsi adaletlidir rivayetlerinde. Sahabenin birini tanu tenkit diğerlerine sirat eder. Sahabeyi tenkit Kur'an'a sirat eder. Çünkü Kur'an toplanırken ki Hazreti Muaviye vahiy katibiydi. Vahiy katibiydi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yazdırırdı. Mektuplar gönderirdi onunla. Onu emin Cibril buyurdu ki Cibril geldi bildirdi ki Muaviye'yi katip seç. Muaviye emindir. Şimdi biz sahabe masum demiyoruz. Fark var arada değil mi? Evet. Peygamberler masum. Evet. Günahsız. Sahabe masum değil. Günah işleme şeyi var. Payı var. Ama adaletli. ama adaletli. Yani rivayetlerine güvenilir. Dolayısıyla sevmem diyemiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ Tirmizi hadisi. Daha nasıl bunu diyebilirsin? Bu adam hocadır. Belki bir bildiği var. Sen yanlış anladın mı diyorsun bana. Ya Resulullah buyuruyor ki sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. وَمَنْ اَبْغَزَهُمْ فَبِبُغْزُ اَبْغَزَهُمْ Onlara kızan, sevmeyen bana kızdığı için onlara kızmış olur. Doğrudan bağlanıyor. Tirmizi'de bu kadar sayı hadis varken sen sevmem dediğin anda kızarım demiş oluyorsun. Sevmemenin karşılığı buğzdur. Evet. Muhabbetin olmadığı yerde kaçınılmaz olarak buğz yerleşmiştir. Evet. Buğz da Resulullah Efendimiz'in buğzuna müncerdir. Kainat Efendimiz diyor ki bana kızmadan onlara kızamazsın diyor. Senin bana diyor garazın buğzun var diyor. Böyle bir noktada adam hala orada hocaların hocası, hacıların hacısı. Bana ne ya? Olmaz diyorsun. Ama bunu yapıyorlar. Ölçüleri Kur'an sünnet olmadığından, ilmi seviyeleri de yüksek olmadığından birçok abimiz dediğimiz kıymetli kardeşlerimiz o hocaları yazdırıyorlar, çizdiriyorlar, konuşturuyorlar, konuk ediyorlar. Zaten bu bizim, ne diyorsunuz ona? Bizim mahalle diyorsunuz. Bizim mahalle için. Öbür mahalleye konuşmuyorum. Evet. Yani öbür mahalle zaten milleti nasıl saptırırım diye onu özellikle çıkarıyor. Evet. Hoca kalmamış memlekette gibi sıralı çıkarıyor. Mucizeleri inkar eden adamı, kabir azabını inkar eden adamı. O adamlar zaten uçun abonesi. O öbür kanalları konuşmuyorum. Evet. Ama bizim mahallenin dikkat etmesi gerekiyor. Benim ümmetim 73'e bölünecek. Hepsi cehennemlik olur. Yani bunların hepsi yani sonunda cennete gider mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki itikadındaki pislik, hubis yani habaset diyor. Onu dinden çıkarıp kafir edecek raddeye vardırdıysa o cehennemde girdi mi çıkamaz. Mesela Ebu Bekir Sıddık'ın sahabiliğini inkar etse ayeti inkar ettiği için. İzdekulli sahibi diyor Kur'an kafir oluyor. Ayşe anamızın namusuna iffetine iftira ettiği anda 18 ayeti inkar ile Nur suresindeki kafir oluyor. Ha bu gibi itikadının pisliği dinden çıkartmışsa onu cehennemden çıkamaz. Ama itikadındaki pislik efendim Mutezile'de, Cebriye'de, Mürciye'de olduğu gibi tekfir edilmeyecek yani kafirdir denilemeyecek seviyedeyse ehli kıble, ehli İslam çerçevesindeyse onlardan da cennete direkt giden olamaz diyor. Çünkü küllüğüm ifadesinden dolayı yine de bir hepsi mutlaka olacak. Cehenneme gidecek. İtikat bozukluğundan dolayı. Bak amelinde istediği kadar bozukluk olsa bir adam ve bu adamın itikadı ehli sünnete göre uygun olsa amelinde de çok bozukluk olsa Allah bunu affedip o amellerini cennete direkt gönderebilir. Evet. Ha gönderir göndermez ayrı dava. Evet. Ama direkt de gönderebilir. Ama itikat bozukluğu olanı bu hadis-i şerif kesinleştiriyor ki itikadı bozuk olup da cennete direkt gidecek bir ümmetim yok diyor. Pisliği kadar yanar itikadının diyor. Ondan sonra cennete gelir. İmanını kurtardıysa. O yüzden siz bu kadar kürsülerde sesiniz çıktığı ama kadar namaz kurtarmıyor, oruç tabii. Kurtarmıyor. Yani buraya dikkat edin. Bu itikat çok önemli bir mesele. Kurtarmıyor. Adam hayratı hisan yapmış. Ne yapayım? Evet. O ama adamın geldiği noktada alın yazısı yok dediği zaman kaderi inkar ettiği zaman amentüden bir esası reddettiği zaman tartışmalı fazlalık diyor adam. Şimdi bu noktada buna inananlar çok var. Kader konusu çok tartışmaya tabii, açtı bu adam. Yani bundan evvel de açmışlar da tabii onu Mutezile'ye koyuyor. Ankara İlahiyat'tan açmıştı bunu. 40-50 senelik mevzu bu. Ha Mutezile zaten 1000 küsur senelik mevzu. Abbasilerden. Bu noktayı savunan şu anda İlahiyat'ta Mutezile doludur. Ankara İlahiyat merkezli olmak üzere. Bunlar alın yazısını zaten inkar eder. Şimdi alın yazısını inkar ettiği zaman kulle yusibena illa ma ketebe Allahu lene. Habibim söyle ki bizim başımıza bir bela gelmez ancak Allah ne yazdıysa o gelir. Açıkça Kur'an ketebe diyor. Ya ketebe yazdı bir diyor. Yani yeni İmam Hatip'e başlayan ketebe yazdı bilir ya. Evet. Allah yazdı diyor. Ne yazdıysa o gelir diyor. Yani gelmeden yazdı diyor. Hocam o zaman. Ama bunu böyle yaptığı zaman bakın. Diyor ki ümmetimin her ümmette mecusiler var diyor. Likül ümmetin mecus. Bu Ebu Davud hadisidir. Neyi kastediyor doğrudan? İşte mecusilikten kastı bunu herkes anlamıyor. Mecusi ateşe ateş tapan. Perest, biz, bizde ateşe tapan yok ki şömineye dönüp de yanarken namazan yani, mı durdu yani adam? Her ümmette mecusilik şudur. Mecusilik de iki yaratıcıya inanır. Hayrı yaratan, şerri yaratan. Evet. Şimdi o ikilik var ya şirk. Mecusilikteki şirk buraya giriyor. Her ümmette bu ikiliği çıkaran bir fırka çıkmıştır diyor. Ve mecusi ümmeti Benim ümmetimin mecusileri kimlerdir? El kaderiye. Kadercilerdir. Ne demek kaderciler? Alın yazısı var diyenler değil. Orayı da ihtilafa sokacak şimdi. İyi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellezine yekulune la kader demiş. O cümleyi açmasaydı orada da işte yine kadercisiniz. İhtilaf. Evet. Size diyor. Halbuki peşine şerh ediyor. Kader yok diyenler. Ha, kaderiye İslam tarihinde kaderi inkar edenler değil Mutezilenin mi? Mutezile'nin bir adı kaderiye. Kaderiye. Yani ne diyorsunuz ona? Müteradif lafı. Evet. Kaderiye, kader yok. Alın yazısı yok. Yani bu şu demek, Allah önceden benim ne yapacağımı bilmiyor. Bu Allah'ın ilmini inkardan, ondan sonra takdiri inkardan, birçok ayet-i kerime var. İnna kulle şey halekna bi kader. Her şeyi kaderle yarattık. Orada da diyor ki, her şeyi ölçüyle yarattık. Allah'ın hesabı var, ölçüsü var diyor. O kader ölçü demek. Peki ketebe yazdıya ne diyeceksin? Evet, o açıkça söylüyor. Açıkça yazdı bizim için. Türkçedekine de uygun yani. Ya, ha alın yazısı. Yazı ketebe yazdı evet. diyor. Ondan sonra ne diyor? Ma'asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitab min kabli en nevra. Toprağa bir bela vurduysa, sel, işte ne seller oldu şimdi, yeller, seller, donlar, afetler, felaketler. Bedeninize vurdu kanserler, ülserler, şekerler, veremler. Canınıza, malınıza, toprağınıza ne vurdu? Mutlaka bunlar bir kitapta yazılıydı. Min kabli en nevra. Biz o toprağı da yaratmadan, canınızı da, malınızı da yaratmadan yazmıştık diyor. Evet. Yani şimdi bu kadar açık ayetler varken adam alın yazısı yok, yazı yok, ilim yok. Şimdi peşine ne buyuruyor? Bu benim ümmetimin mecusileri. Çünkü neden biliyor musun? Bu mutezilerin şuraya duracağı. Kul fiilinin halikidir prensibine gidiyor. İnsan kul kendi işini kendi yarattı. Kendi kaderini kendi işini kendi yaratır noktasına gitti mi ne oldu? Mecusi gibi hayrı yaratan başka, şerri yaratan başka. Şimdi ne oldu? Adam diyor ki ben Allah'a şerri yakıştıramıyorum. Onun için şerri Allah yaratmıyor. Allah'a şerri yakıştıramıyorsun ama Allah'a ortağı yakıştırıyorsun. Ne oldu? Bir de yaratan sen çıktın. Bu kadar da yaratan çıkarttın ortaya. Biz yaratma lafını bile kullanmıyoruz. Tabii. İnsanlar hakkında bu olay yarattı. Evet. Bu laflardan bile kaçınıyoruz. Ne demek yarattı? Yani onu sadece Allah'a özgürlüğü. Allah'a özgü icat. Evet. İcat lafı var etmek demek. İcat. Yoktan vücuda var getirmek, etmek, vücut varlık vücut. Demek. İcat vücuda getirmek, halk yaratmak bu tabirleri de kullanmıyoruz. Tabii ki o manada kullanmıyorsan şirk olmuyor tabii ama kaçınıyoruz. Evet. Benzemekten sakınıyoruz bunlara. O zaman ne olur? Kul fiilin halikidir. Kendi işini kendi yaratır. Kendi işini kendi yarattığı zaman ne oldu? Allah'a ortak oldu. Oldu mecusilik. Hayrı yaratan başka, şerri yaratan başka. Niçin bizim ehli sünnetin amentüsünde ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayır şer minallah, yaratılmak bakımından Allah'tan. Yani bu seli Allah yarattı. Niye zarar verdi benim ineğimi öldürdü? İmtihan etti seni. Sabredecek misin? Etmeyecek misin? Allah benim ineğimi öldürdü de neyine yaradı şimdi? Konuşursan böyle gavur olursun. Ve leneblüvenneküm bir şey, yemin ederim sizi imtihan edeceğim diyor. Bir şeyle minel kav, korku musallat edeceğim. Korkuyu sen sevmezsin. Evet. Ama 15 Temmuz'u musallat etti. Evet. Bayağı korktuk. Evet. Velcu, ne diyorsun? En büyük bela geldi memleket başına. Ödümüz koptu. Evet. Velcu açlık. Musallat kıtlık. Evet. Ve naksın minele malını eksiltirim diyor. Ne oldu ya Rabbi, ben canım çıktı. Bu kadar emek, bu kadar masarif. Tarlamı, tohumumu, bilmem ne mi tam ürün alacağım. Bir don vurdurdun, beni mahvettin. Ey Allah, beni mi buldun? Dediğin anda kafir oldun. Tehlikeli sözler değil mi? Tehlikeli gavur ediyor. Direkt gavur oluyorsun yani. Direkt gavur oluyorsun. Stalin gibi kafir olur derdi Göktaş. Şimdi ne oldu? Malları eksilteceğim diyor. Bunu imtihan için yapacağım. Vel enfus, canınızı eksik edeceğim diyor. Yani canını dediği oğlunu alıyor, kızını alıyor, karını alıyor, babanı alıyor veya kendini de alıyor. Ve semerat ürünler. Burada da ekseri evlat diye hadis tefsir ediyor. Gönlün meyvasıdır diye. Tabii. Şimdi ve beşşiri sabirin. Sabredenleri çok müjdele Habibim. Ben seni imtihan edeceğim buyurmuş buyurmuş. E bu şerri. Ha, şerrin yaratılması Allah'tan. Sen dersen ki Allah hayrı yaratır ama şerre karışmaz, şerri kul yaratır. Kulu Allah'a ortak ettin. Mecusilik yaptın. Evet. İki ilahtan bahsetmiş oluyorsun. Evet. Yaratan Allah'tan gayri yok. Evet. E niye öldürüyor beni? E diyor sana halakal mevtü el hayata. Dirilteceğim, öldüreceğim diyor sana Allah'ın. Muhyi sıfatı var, mümit sıfatı var. Hayat veren, öldüren. Sen ne demek istiyorsun yani? Evet. E şimdi bunları düşündüğümüz zaman şerrin sebebiyet var mı? Var. Kim? Kul. Deprem oldu. Biz dedik ki ilahi kazdır. Gittik 2 seneye daha 3 gün ceza aldık. Onun için ceza aldınız değil 13 mi hocam? 13 ay yattım bil fiil. 13 ay yattım. Neler diye, ettiler bana? Neyi isnat ettiler neyi size? Neyi isnat etti? 312'ye soktu. Bilmem neye soktu. 312 kalktı. Evet. Ben hapisteyken bana uygulamadı. Kalktı, çıkmam lazım 4 ay evvel. Hmm. Dava kalktı yani. O madde düştü. Evet. Sen yatacaksın dedi. 28 Şubat mantığı o zamanki tekemeler. Evet. Ondan sonra FETÖ geldi. O da bir attı bizi. Evet. Yani doğruyu konuştuğun zaman 9 köyden kovulmak zorundasın çünkü. Şimdi burada şerrin sebebiyeti var. Ben ilahi ikaz diyorum. Sana diyor ki Kur'an ve ma asabekum min musibetin. Niye benim tarlama don vurdu? Niye benim malımı sel aldı? Niye benim ineğime yıldırım çarptı? Ben de sana ayet okuyorum. Size bir musibet geldiyse imtihandır. Sabredeceksin. Allah'ım razıyım diyeceksin. Ama ellerinizin kesbettiği günahlar yüzündendir. Veya fuan kesir. Her yaptığınız günaha ceza vermekten vazgeçiyorum. Her yaptığınızın cezasını peşin versem nefes alamazsınız. Hepinizi öldürmem lazım diyor. Değil mi? Evet. Onları boş veriyorum diyor. Bazısını da dokunduruyorum diyor. Burada. İlahi ikaz bu demek ya. Peki Cenab-ı Allah... O zaman şerri yaratan Allah... Şerri yaratan Allah sebebiyet yine kuldan. Allah kötülüğü istemez. Evet. İstemez. Ama senin yaptığın bir kötülüğü de cezasız bırakmaz. Evet. Bir ikaz ihtar. O da iyiliktir yine kulağını çekerek daha ileri gitmeden, cehenneme gitmeden dünyada tevbe et demektir. Bu şimdi bir sen dersen, rahmet mi hocam burada bazılarını temizlemesi hani? Tabii değil mi? Dünyada temizlensen cehennemde temizlenmezsin bir daha. Değil mi? Buradan kirli gidersen uğraşırsın azapta. Orada tabii. Sonra ahirette diyeceksin keşke cehenneme gideceğim ve bütün ineklerim ölseydi. Ölseydi ondan. Veyahut da bütün tarlam gitseydi de ahirette direkt cennete gitseydi. Evet. Şimdi kader yok demek, alın yazısı yok demek kolay bir şey değil. İn merizu hastalanırlarsa diyor bunlar. Bu Davut hadisi. Felâtehû diyorum ziyaretlerine gitmeyin. Kaderi inkar edenlerin mi? Evet, kader ve alın yazısı yok diyen adamla hoca diyor bunun peşine gidiyor ya. Hoca diye. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Bunlar ümmetimin mecusileridir. Ve immatü ölürlerse felâ teşhedûm cenazelerine de hazır bulunmayın. Bunlar sahih hadis ve bu Davud hadisidir. Evet. Bunlar deccallı haşrolacak buyuruyor. Neler buyuruyor neler buyuruyor. Evet. Şimdi bu kadar önemli bir konuda senin ne namazın kurtarır? Ne orucun kurtar? Önce itikat. O yüzden itikat diyorsunuz değil mi hocam? 73 fırkaya bölünecek. Hepsi cehennemlik oluyor. Bir fırka kurtulacak. Kimdir ya Resulallah? Cemaat. Yani sahabenin cemaati yani benim dönemimde. Çünkü niye onun döneminde? Evet. Bu hangi cemaat? Belki 1400 sene sonraki 14. asırın cemaati. İlahiyatın cumhuru belki. Bunun açıklamasını yapıyor mu hadiste? Var yapıyor. Evet. Öbür hadis-i şerifi okuyoruz. Hümüllezine alâ mâ'en aleyhi yevme ve ashabi. Bugün ben ve sahabem hangi inanç üzereyse sahabe deccal geldi mi diye hurmalıklara gidiyorlardı ara sıra. Yanaştı mı deccal diye. Evet. O kadar inanıyorlardı. Sen şimdi bugün gelmişsin ne deccalı be yok diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe 5 vakit namazda sahih Müslüm hadisine göre sığınılması emreden 4 şeyden biri. Sen diyorsun ki ne deccalı be diyorsun. Yani model gösterdi Hazreti Peygamber değil mi? İşte dedi, ben ve sahabem diyor. Ben ve sahabem. Bak başka işte demiyor. Ben ve sahabem diyor. Sahabe zaten 100 evet. bin, 114 bin. Onu da bırakalım. Ayetten delil alar bunlar şimdi. Tirmizi mirmizi kabul etmez. Feynâ menû. Bakara suresi ilk cüzün ilk başının sayfası. Eğer inanırlarsa bi misli mâ amentüm bi. Habibim sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlar. Ha, bu çok net o zaman. Ayetler net. Çok şimdi net. Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanır. Siz muhatap kim? Kur'an indiği dönemde sen demiyor, siz diyor. Ve bu sahabeyle beraber olan o müminler topluluğunu evet. hedef alıyor. Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa fekad ihtedev muhakkak hidayete erdi. İşte ihtinas sıratal müstakim dost doğru yolu birleştir oraya. Evet. Ve intevellev buradan ayrılırlarsa kader yok diyen ayrıldı mı? Sahabeyi sevmiyorum diyen ayrıldı mı? Ayrıldı. Aşağınımıza iftiradan ayrıldı. Öbürü ayrıldı. Birçok mesele var. Bu ayrılıklar, itikat bozuklukları feyne muanfi şıkak. Onlar hakkın karşı tarafındaki şıkka düşmüşlerdir. Öbür şıktadırlar. Öbür taraf. Hak şıkkında değildirler. Hocam, daha da var çok. Tabii. Şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik. Çok keyifli konuşuyorsunuz gerçekten. Çok akıp gidiyor konuşmanız. Çok aydınlatıcı oluyor. Kısaca herhalde ben de şöyle söyleyeyim. Ehli sünnet dışında düşünmek, düz mantık düşünürseniz buradan ayrılıyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim var, hadisler var, sahabenin rol modeli var. Hani siz şimdi ayet okudunuz, hadis okudunuz, sahabe-i kiramdan örnek zaten ver. Zaten buna ne deniyor? Çoklu, İttiba deniyor. Ha, çoklu düşünmek uymak, lazım uymak. Değil mi hocam? İttiba, yani, uymak. Öbürüne ne deniyor? İbtida, uydurmak. Sadece, reformistlik. Evet, elimize meali alınca olmuyor değil mi? Çünkü soranlar oldu ya bunu. Ya meali yani, doğru anlasa oraya varıyor zaten. Varıyor. Resulüm ne verdiyse onu alın dediği zaman peygamberin sünnetini meşru ediyor. Evet, Resul'e itaatı kendine itaat saymış. Evet. Zaten Kur'an tekse kaynak olarak Resul'e itaatı daha demez ki. Değil mi? Kur'an'a dinleyin, bana uyun buyurur. Evet. Hep Resul'ü devreye koyuyor. Evet. Bunlar Allah'ın devreye koyduğu peygamberi devreden çıkartmaya çalışıyor. Ve alenen adam diyor ki peygamber elçi Allah, ben şirket kabul etmiyorum. Biz peygamberi Allah'a ortak etmiyoruz ki. Elçi kabul ediyoruz. Yani bir postacı olarak görülüyor değil mi? Yani ya bu tarzına, bunlar tebliğci sadece vazifesi yaptı gitti. Getirdi ve gitti, öyle değil. Yani ya vazifesini yaptı, tamam bitti işte. Biz de diyoruz ki o vazifesini bitirdiyse sen yeniden ne uyduruyorsun? Hadi. O kader var dedi. Evet. Sen niye yok diyorsun? Evet. O Adem'den yaratıldık dedi. Sen niye maymunun berisinden yaratıldık diyorsun? Bizim konuştuğumuz şey zaten o vazifesini yaptı gitti. Biz de kabul ediyoruz vefat ettiğini. Ama vazifesini bitirdi. Elyevme ekmeltü leküm dinekum. Dininizi kemale erdirdim diyor. Ve etmemtü aleküm nimet. Nimetinizi, İslam'ı tamamladım dedikten sonra. Veda haccındaki, Arafat'taki vakfeden sonra. Zaten 82 gün yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ayet hadise şey yani helal haram hükümleri de gelmedi o dönem. 82 gün yaşadı. Bu Arafat'ta dininizi kemale erdirdim dedikten sonra. Bu 1400 senelik mükemmeldin bize gelmişken sen bugün geliyorsun geçmişin tümünü reddederekten Kur'an'dan yeni şeyler. Ya adam ne yaptı arkadaş? Meryem validemizde çift cinsiyet çıkarttı ya. Evet hocam. Adam soruyor yani Hulki Cevizoğlu soruyor. Uyanık adam. Hocam diyor bunu nereden buldunuz diyor. Bunu ben buldum diyor ya. Evet. Sanki Meryem validemizden bir şey almış, veri almış. Evet. Adli tıbba yollamış. Evet. Cinsiyetini konuşuyor. Neden? Mucizeli, mutezilenin en mühim meselesi mucizeyi kabul etmez. Yani babasız çocuk olmaz. Evet. Erkek mutlaka içeride erkek geni var. Muhakkak o aklı ama uygun olacak. Ama adamların mantığı bu. Sen o zaman Müslüman olma. Evet. Hocam müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Aradan sonra şimdi bu itikadi kısmını anlattınız. Bu sapmanın başımıza neler getireceğini dilerseniz orada getirdi konuşalım. Getirdi zaten de. Evet getirdi. Daha onu da biraz daha detaylandıralım. Vardır bu kafada gidersin. Evet değerli izleyenler şimdi kısa bir ara. Aradan sonra hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler an ve zaman devam ediyor. Tekrar karşınızdayız. Ahmet Mahmut ünlü hocamız Cübbeli Ahmet Hoca olarak kamuoyunda bilinen Ehl-i Sünnet'in önemini anlatıyor. Neden Ehl-i Sünnet çizgisinde devam ediyoruz? Onu açıklıyor bize. Değerli hocam konuşmanızın başında dediniz ki vasat, dengeli bir ümmet Ehl-i Sünnet. Hani böyle Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle. Bir de ifrat tefrit meselesinden bahsetmiştin. Sanırım sıkıntı buradan kaynaklanıyor hocam. Nedir bu ifrat tefritin başımıza yani açtığı işte Ehl-i Sünnet'in dengesi. Mesela Ehl-i Sünnet ameli imanın cüzü saymıyor. Bundan dolayı bir adam namaz kılmasa tembelliğinden yani inkarından kılmasa kafir olur. Evet. Ama tembelliğinden namazı terk etse, kaza bıraktı, şey etti. Büyük günahkar olur. Çok büyük ama kafir olmaz. Kafir olmaz. İçki içse kafir olmaz. Zina etse kafir olmaz. Faiz yese kafir olmaz. Ama bunların haram olduğunu bilecek. Haram olduğuna helala helal inanacak. Harama haram inanacak. Evet. İnandıktan sonraki günahlarla kafir olmaz. Vel kebiratu la yuhricu abde minel iman ve la yudkhilu fil küfr. Ehl-i Sünnet Akaid-i Nesefi itikadı metninde İmam Nesefi'nin büyük günah zaten bunları niye misal verdim? Büyük günah konumuz zaten. Evet. Kulu imandan çıkarmaz, küfre sokmaz. Zaten imandan çıkarmaz deyince küfre sokmaz demene gerek var diyorsun ama bazı sapık fırkalar yine İslami çevrede imandan çıkar kafir olmaz ama imandan da çıkar. Ne oldu? İki durak arası bir durak. Menzile beynel menzileten yapıyor. Mutezile. Onun için diyor ki İmandan çıkartmaz, küfre de sokmaz diyor. Şimdi burada IŞİD belası gibi Vehhabi belası gibi aşırı uçların çıktığı nokta ne? Tekfir etmek. Haricilerden çıkıyor bu. Tabi bu harici şey el-havariş, kilabınlar, cehennem köpekleri. Haricilerle ilgili birçok hadis-i şerif var. Bunların çıkacağını ve adamın da şeyi var. Zülhüveysra. Sahabe zamanında Resulullah Efendimiz'e itiraz etti. Sen dedi bir taksimat yaptın, adaletli yapmadın bilmem ne. Hazreti Ömer dedi keseyim şunun kafasını. Olmaz dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed dedi adamlarını öldürüyor derler. İstemedi, onu öldürtmedi. Ama buyurdu ki takip edin. Bunun zürriyetinden öyle bir kavim çıkacak. Hariciler oradan mı geldi? Tabii Zülhüveysra'nın neslindendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındadır ataları. Sahabe içinde bunlar. Daha o zaman itiraz böyle değil mi? İtiraz adaletli yapmadın dedi. Kainatın efendisi buyuruyor. Femen ya'dili zalem ya'dilillahu ve resuluhu. Allah ve Resulü zaten Resulullah Allah'tan ayrılmaz. Hep vahiy ile iş yapıyor. Hı hı. Allah ve Resulü adaletli olmadıktan sonra kimden adalet bekliyorsun sen? Değil be yani. Adam dedi. Ve bu adamın dedi seyhrucu min zıhada. Bunun neslinden, soyundan bir millet çıkacak. Bir, yani bunlar Kur'an'ı çok okuyacak. Boğazlarından aşağı geçmeyecek. Ama namazla öyle kılacaklar, siz namazlarınızı beğenmeyeceksiniz. Bunlar ne güzel kılıyor diyeceksiniz. Yahkuru hadukum salate ve ma'a salati. Buhari'de de var. Doğu tarafından çıkacak buyurdu. Yani şimdi o zamanki Medine'nin doğusu olarak Necid, Riyad tarafı tabii Vehhabilerin ilk çıkış noktası. Muhammed bin Abdülvehhab'ın. Evet. Ama yine bir noktada da dünyanın şark tarafını düşündüğün zaman Irak tarafı. Evet. Harura ehli zaten Harura yine dünyanın şarkında. Oradan çıktı. Doğudan çıktı. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'e kafir dedi bu adamlar. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'i Allah rızası için öldürdüler yani. O kadar manyak bir kavim çıktı. FETÖ'yü de bunlara benzetiyorum birçok konuşmalarımda. Bu mantık çok iyi namaz kılar. Bu hafta Perşembe sohbetinde dedim. Teheccüd kılanlar, kaçırmayanlar, pazartesi, perşembe sürekli oruç tutanlar bize bomba yağdırdılar. Değil mi? İşte bunlar bu işin bir kısmında değil mi? Harici yani. Bunlar. Harici. Aynı harici, mantık harici. Evet. Şimdi bu noktada kendinden gayrini zaten Müslüman görmez. Kendinden gayrini haklı görmez. Ha, bu harici tavrı değil mi? Harici hocam? Tavrı. Ben haklıyım, benden gayri herkes haksız, herkes kafir, herkes zındık, herkes günahkar. Ondan sonra bunların malı helal, canı helal. Evet. Ondan sonra önüne geleni öldürebilirsin. Evet. Hani Hazreti Ali'yi öldürüyorsun. Seni daha, beni öldürmez daha, mi yani? Kesinlikle seni yani. Beni öldürmez evet. mi? Bu kafa evet. bu. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. O zamankilerin alametlerini de bildirdi. Sivamut tehlik. Bukhari'nin son hadislerindendir. Alametleri nedir ya Resulullah? Tıraştır buyurdu. Bu tıraş baş tıraşı. Onlar o zaman Vehhabiler de aynı. Kadının bile kafasını tıraş ediyorlar. Kime diyorlardı? Sen bugüne kadar şirkteydin. Kabir ziyaret ettin. Türbeye gittin. Şirkteydin yeni Müslüman oluyorsun hemen kafasını tıraş ediyorlar. Evet. Vahabilerin mantığında Efendimiz Aleyhisselam yani 200 sene evvel Osmanlı'ya karşı bu İbni Abdülvehhab meselesi. Orada tıraş tam çıktı. Sonra haricilerde tıraş hep baş tıraş. Evet. Sonra bu IŞİD'in çıkacağını haber verdi. Nuaym İbni Hammad'ın Kitabül Fiten'inde bu hadisler teke teklerde okumuştu. Fatih Altaylı devamlı onu söyler. İlk Cübbeli Hoca söyledi. Birisi evet. kalkıyor ben söyledim hadi git işine diyor. O söyledi diyor evet. şimdi diyor karıştırma diyor. Yani onun da öyle şeyi var. Doğrucu davutluğu evet. var. Mesela çünkü ben bunları açıkladım. O hadiste daha bunlar bu kadar meydana çıkmadan isimleri künyelerdir. Ondan sonra Ebu Fülan, Ebu Fülan. Hep Ebu'lu falanın babası. Bir tane isimleri evet. künyeler olacak. Karabayraklılar dediniz. Nisbeleri şeyli olacak. Şehirlerine olacak. Yani Bağdadi, Iraki, Makdisi. Evet. Hep öyle olacak. Yani falanın oğlu denmiyor. Babası yok. İbni hocam, falan yok. Hepsi net olduğu gibi çıkıyor. Ve şuuru murhat ke şuuru nisa. Saçları kadın saçı gibi sarkıtılmış olacak. Hepsi uzun saçlı. Bak o zamankiler için saçları diyor tıraş alametleri. Bu zamankiler için uzun diyor saçlı. Uzun saçlı. Evet. Tatifu bi Şam. Şam'da hayalet gibi dolaşacaklar. Ve tekşel Irak. Irak'ın tümünü kaplayacaklar. Evet. Ve tadribul cezira, Arap Yarımadası'nın tümüne darbe indirecekler. Vesaire vesaire. Evet. Daha birçok alameti var. Evet. Bunları eski sözde YouTube'da bulabilirler. Şimdi bu kadar alametleri bildiriyor. Çünkü bunlarda sizin diyor orucunuzu beğenmeyeceksiniz. Bunlar ne güzel oruç diyor. Namazınızı beğenmeyeceksiniz. Bunlar ne güzel namaz kılıyor. Ama Kur'an da okuyacaklar. Yekraunel Kur'an la cavzu terakiye. Boyunlarını boğazlarından şuradan aşağı kalplerine inmeyecek. Böyle adamlar çıkacak biliyor. Şimdi bunların en belirgin alametleri tekfir. Evet. Namaz kılmayan kafir bunlara göre. Evet. Açık gezen kafir, türbeye giden kafir, evet. ya Resulallah diyen kafir, evet. şefaat ya Resulallah diyen kafir. Hepsi kafir. Kabe'nin örtüsünü öpen kafir. Evet. Herkes kafir. Herkes kafir. Şimdi bunlar kesiyorlar, doğruyorlar millete. Tekfir mantığı. İşte burada Ehl-i Sünnet'in dengesi çıkıyor. Ya adam içki bile içse kafir diyemiyoruz. Sen adam Eyüp Sultan'ı ziyarete gitti diye kafir diyorsun kafir ya. Diyor. Nasıl oluyor? Hocam türbe bırakmadılar zaten. Bombaladılar, yani, bombaladılar sahabenin, Yunus Aleyhisselam'ın evet. birçok şeyin. Ya türbeyi bırak, sahabeyi kabrinden çıkartıyor. Evet. Ya kabir evet. açmak haram. Evet. Neymiş? Oraya gelip ziyaret yapıyorlarmış. Alıyor bilinmeyen çölde bir yere götürüyor. Birçok sahabe de, sahabeden bazı zatlar, Hatta ismi vardı aklımda efendim bir zat. O zatın taptaze çıktı cap canlı. Onlar da şaşırdılar. Ve o şekilde yine çöle götürdüler. Orada yerini kaybettirmek için. Birçok veli canlı çıktı. Taptaze çıktı. Bunlar hep yayın oldu. Yani herkes bunu gördü. Şimdi bu mantık nedir? İfrat. Evet. Bu aşırılık, aşırı taviz, yani taviz diyorum. Aşırı bir mantıkla efendim ameli imana sokuyor. Hı hı. Amel noksanlığını veya hatayı veya yanlışı. İmansızlık sayıyor. İmandan sayıyor ve onu kafir sayıyor. Evet. Bu sefer ne yapıyor? Bu kafir olduğu için bunun karısı da bana helal diyor. Hı hı. Ben bunu gasp ederim diyor. Kızı da cariye yaparım evet. diyor. Pazarda da satarım diyor. Malı da benim diyor. Evet. Bu kafa evet. ileri gidiyor. Bir de tefrit geri kalma noktası. Tabi tefrit de geri kalma noktası. O da kalkıyor diyor ki namaza lüzum yok. Evet. Sadece inan yeter diyor. Mürciye gibi. Mürciye gibi. İmanın var mı? Hı. Var diyor. Ne kadar günah yapsan zararı yok. Evet. Biz şimdi imandan çıkmaz diyoruz ama zararı yok diyor muyuz? Ya denmiyor. Bak tabii. diyoruz ki bir vakit namazda 80 sene cehennemde yanma cezası var diyoruz. Hı-hı. Sen efendim faizin işte zina gibi tehlikesi var. Zina cehennemde zina yapana kıyamet azap kat kat edilecek. Ayet var diyoruz. Çünkü namazsıza da cehennemin dibindeki gay kuyusuna ulaşacağını hı hı. Meryem suresi söylüyor. Bu ehli sünnet bu işte. Evet. Orada da diyor ki sana ya dengeli. Kardeşim namaz kılmadın bir şey olmaz olur mu? Hocam namaz. Bu da tefrit. Yani, bu da çok geri. Salat namaz değil toplumsal dayanışma diye yani tefsirler var. Hani, yani ne diyor? Salat dua diyor. Ya dua diyor. Abdeste lüzum yok. Kuşta lüzum yok diyor. Hı hı. Ondan sonra duanı yap geç karşıya. Ya kardeşim ben metrobüste duamı yapıyorum diye işe giderken. Hı hı. Ya Allah Allah. İza kumtu bile salatı salata kalktığınız zaman diyor. Taksilu vücuyakum elinizi yüzünüzü yıkayın elinizi yıkayın. Burada bir özel bir amel var. Bunun başında vuzu denen abdest denen bir ameliye var. Hı hı. Farzları var. Ondan sonra kumu kaim olun ayakta durun diyor. İrkavu rükû yapın diyor. Üstünü secde yapın evet. diyor. Namazın bütün fiilleri, bütün rükünlerinin muhtelif ayetlerde, hadi hadisi bile inanmasam bile, ayetlerde yeri bulunuyor. Sen salatın lügat manasında duadır, ben duamı yap. Bunlar da tefrit. Evet. Çok geri kalma durumu. Veya işte taviz verme, başınla kıl, kaşınla kıl. Evet. Ondan sonra askeriye de ilerlemek için zina da yapsan caiz. Hı hı. Ondan sonra kıza diyor git savcının koynuna gir. Hı hı. Ya ben bakireyim, ben namusluyum. Biz zina haram diye öğrettiniz bize. Ama diyor adam öldürmek de haram kızım diyor. Peki diyor. Harpte nasıl olacak diyor. Ha anladım diyor kızcağız. Hmm. Yani harpteyiz yavrum. Hmm. Bu savcıyı götürmemiz lazım. Yoksa bu savcı bizi götürecek hesabı. İşte hocam bunlar hep böyle mi artık? Ehli sünnet olmamasına, ehli sünnetin dengesinin yokluğu değil mi bunlar? Ya ne ehli sünnet? Bunlar Müslüman değil ki ehli sünnet. Evet yani. Yani evet. bunlar diyalogçu. Evet, ben çok bunlara diyalogçu dediğim zaman bunlar öyle rahatsız oluyorlar ki. Evet. Sonra Tayyip Bey paralel çıkarttı. Sonra tabii FETÖ oldu şimdi de. Benim bunlara koyduğum isim diyalogçu. Benim kendi koyduğum isim. Özel patenti evet. bana ait. Evet. 7-8 sene evvel koydum bu adı. Diyalogçu. Ama herkes rahatsız oluyordu bundan. Yazıyorlardı evet. ne var? Diyalog iyi bir şey. Yahu diyalog 2009 konuşmamda diyalog Türkiye'yi işgal projesidir diyorum. Evet. Ya benim gibi safın, garibin, dervişin meczup demeyeyim. Meczup olmak yine bir makamdır. O kadar meczup olacak kadar makamım yok. Gariban bir adam oturduğum yerden diplomam yok, toplamam yok, hiçbir şeyim yok. 2009'da bunun işgal projesi olduğunu anlıyorum da ya bu kadar derin devlet, sığ devlet, MİT'i, istihbaratı vesairesi bu diyaloğun nereye çıkacağını niye düşünmüyor ya? Hocam siz diyorsunuz ki İşte üç vasiyetimden evet. biri diyalog tehlikesi bu milleti dinsiz edecek diyorum. Hı hı. Eğer bu projeler tutsaydı o Mardin'deki hı hı. işte şimdi Sırat Köprüsü'nden geçme. Eşek Cenneti'ne geçiyorlar karşı tarafına. Şimdi orada Tattıravalli'de bizim müftü de var. Evet. Ve bu Diyanet destekli. Ve Diyanet hala bu diyaloğa reddiye yapmadı. Bakın dikkat edin şu ana kadar Diyanet'in dinler arası diyalog şirktir diye bir beyanı yok. Siz de diyorsunuz ki hocam. Ama yapmıyor. Çünkü o zaman da müftüyü oraya Diyanet'in izniyle gönderdi. Patrikhanenin papazı, haham, bir de bu. Nereye gidiyor cennete bunlar ya? Yani belki toplumsal iyi niyet için yapmışlardı ama şimdi anlaşıldı ondan sonra, değil mi? Peki şimdi, ya, şimdi anlaşıldı. Şimdi haber barbar bağırıyor. Anlaşıldı. Efendim haçı da koyuyor üstüne. Tabii. Caminin içinde. Süleymaniye'nin, Sultanahmet'in Üstüne haçı koydu bunlar. 20 dakika evet. kaldı STV'de. Evet. O zaman da konuştuk biz bunu. Evet. Evet. 2009 vaazlarım benim bunlar. Evet. Ondan sonra adam dizide kızım diyor çocuk işte kadına, yaşlı kadına. Komşu ölmüş de, Hristiyanmış da bilmem neymiş de. Çok da iyi kadındı ya. Acaba cennete gider mi falan diyor. Allah Allah diyor, kimsenin ecrini zayi etmez. Kızım diyor. Hmm. Bunların işlendiğini tek tek sohbette konu ettim ben. Evet. Ne demek Allah kimsenin ecrini zayi etmez? Ecrin zayi etmez. O demek dünyada uzun ömür verir, sağlık verir, bilmem ne verir. O anlamda. O anlamda. Ama öbür ayette diyor ki imansız olup kafir ölenler finari cehennemi halidine fiyat. Evet. Hem de min ehlil kitap. Ehli kitabın kafirleri de finari cehenneme, ebedi cehennemde. Hocam yani biz bunları anlattık. Avcılar kulübüne bile üye olmadan girilmiyor. Nasıl olacak da Müslüman olmadan cennete girilecek diyorsunuz? İman ve ameli salih diyor. Kitabınız var. Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Giremez. Diyorsunuz. Koca kitap. Niye Ali İmran 64. ayetini seviyorlar hocam? Kitabınızda 62 herhalde. 62 de olabilir. Olabilir. Ben bilmiyorum. Hani ben de tam rakamları. Aramızda eşit bir söze gelelim. Aslında bu da saptırıldı diyalogçular tarafından. Ali İmran o şey, o Bekara 62. Öbürsünün dediğiniz 64 olabilir. Aranımızda eşit söze gelelim. Burada Teala ve kelimetin diyor ki FETÖ. En sevdiğim ayet Kur'an'da bu diyor. Hmm. Çünkü neden? Muhammedur Resulullah. Yanlış mana verdiği için evet. onu en çok seviyor. Evet. Ona doğru mana verse o da onu uyuz edecek. Evet. Diyor ki aramızdaki eşit söze gelin. Neymiş? Ellen şükebillah şeyin. Allah'a ortak koşmayalım. Ve la tehize bazına bazına erbabe min dünillah. Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim. Zaten ona geldiği zaman evet. Muhammedur Resulullah gelmiş oluyor. Evet. Değil şimdi mi? Peki çünkü birbirini Rab edindiği için Yahudi Hristiyanlar ittehazü ehbârem ve ruhbânem erbâbe min dünillah. Öbür ayeti okumuyor. Bektaşi gibi la takrabus salâ. Namaza yaklaşmayın da duruyor. Peki öbür ayette diyor hahamlarını papazlarını Rab edindiler diyor. Evet. Bu ayette diyor ki birbirimizi Rab edinmeyelim. Bu ne demek? İslam'a gelelim. Çünkü evet. onları İslam'dan engelleyen kim? Hahamları ve papazları. Evet. Ne diyor öbür hadiste Bukhari'de? Lev amene bi aşrun minel yehud le amene bil yehud. 10 haham bana inansaydı bütün Yahudi milleti iman etmişti. Bugün Müslümandı diyor. Evet. Şimdi bunu peki bu ayeti çok seviyorsun. Bu ayeti en iyi kim anlar? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlar. Evet. Ne anlamış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti Hirak'le gönderdiği mektubun altına yazdı. Evet. O meşhur Topkapı Sarayı'nda falan da olan kitabınızda da var. Bununla açıklamışsınız evet. burada zaten. Ben tabii hatırlamıyorum. Kitaplar tabii. epey oldu seneler. Evet. Sen maşallah yeni evet. okuduğun çünkü. Orada diyor ki Bukhari hadisinde de geçer bu mektup. Min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila Hirakle azimir Rum. Rumların işte Bizans'ın büyüğü Hirakle diyor. Ve burada diyor ki inni yed'uke bidiatil İslam. Eğer bu ayette ortada buluşalım. Hayır. Ben Müslümanlıktan taviz vereyim. Sen gavurluktan taviz ver. Ortada evet. buluşalım manası olsaydı. Bukhari ve sahih hadiste ve elimizde de Efendimiz zamanından yazı kaldı mı diye sormuşlar demiş. Evet. Hatlar var tabii. Bu musaflar da var. Hadisler de yazılmış. Bazı tabii müzelerde falan bulunuyor. Şimdi bu el yazısıyla şu anda mevcut. Yani vahiy katibinin yazısıyla Efendimiz Aleyhisselam yazmaz. Ne diyor orada? İnne yed'uke bidâetil İslam. Ben seni İslam davetiyle çağrıda bulunuyorum sana. Eslim teslem. Müslüman ol kurtul. Yutike Allah'a cirake merrateyn. Allah sana iki kat mükafat versin. Ben gönderilmeden evvel İncil'e inanmıştın. Şimdi yeni kitap indi. Yeni peygamber geldi. Bana da inanmak, bana uymak. Tabi orayı bırakmak lazım. Bana uymak. Çünkü o aynı birleşiyor çünkü. Bana uydun mu bütün peygamberlere inanmış olmuş oluyorsun. Evet. Allah iki kat mükafatını verir. Çünkü ehli kitap olduğun için oradan da hak kitabına inandığın için iki mükafat alırsın. Fe'in tevelleyte eğer diyor bana uymaktan, Müslüman olmaktan yüz çevirsen fe'innema aleyke ismel yerisin. Sen devlet reisi olduğun için bütün millet sana bakar. En önemli noktası senin yüzünden mi? Diyor. Evet. İmandan, İslam'dan mahrum olan bütün Rum milletinin yani şu andaki bütün Avrupa, Amerika, İngiltere buna dahil. Evet. Bütün Rum milletinin günahı vebali boynundadır diyor. Evet. Günahı vebali boynundadır diyor. Ve peşine kul ya ahlel kitap. Ey ehli kitap söyle ki aramızdaki ortak kelimeye gelelim. Çünkü ortak kelime neydi? Sadece Allah'a kulluk edeceğiz. Ortak etmeyeceğiz. Birbirini Rab edinmeyeceğiz. Bu ortaya geldiğin zaman zaten sadece Allah'a kulluk ediyorsun. Allah ne indirdiyse ona inanman gerekiyor. Evet. Allah hangi peygamberi gönderse, yeni gelense yeni gelene de inanman gerekiyor. Ve ona uyman gerekiyor. O kitap nasıl oldu? Bu kitaba tabi olman gerekiyor. Çünkü ortak kelime şu. Şirk yok. Allah'tan ibadet yok. Birbirini Rab edinmek yok. Hı hı. Birbirini Rab edinmedin mi sorun çözülüyor. Evet. Çünkü hahamlar, papazlar Rab konumunda oldukları için, kitapları tahrif ettikleri için millet yolunu bulamadı, Müslüman hatta olamadı. Hatta Rabbi diye sesleniyorlar Yahudiler, değil mi? Rabbi şeylerine, hahamlarına. Hahamlarına. Evet. Zaten ayet söylüyor. Evet. Hahamlarını Rab edinile. Burada bu ayeti de peşine söylüyor. Fe'in tevelle fekulü şedû bi'enna müslimun. Bakın ayetin sonuna. Eğer onlar ortak kelimeye gelmekten, ya şunu anlayamayacak kadar FETÖ'nün aklı yok mu ya? Var. Bile bile saptırıyor. Bile bile. Çünkü bu ayetin sonundan anlamıyor musunuz ki? Zerre kadar aklı olan. Eğer onlar yüz çevirirse ortadaki kelimeye gelmekten, siz deyin ki o zaman şahit olun biz Müslümanız. Bu ne demek? Yani sen madem ortak kelimeye gelip Müslüman olmuyorsan, bari benim Müslüman olduğuma şahit ol. Çünkü sen de ortak kelimeye gelseydin adın Müslüman olacaktı. Evet. Sen de Müslüman olacaktı. Gelmiyor musun ortak kelimeye? Yani İslam'a gelmiyorsan demek istiyor. Evet. Şahit ol o zaman, ben Müslümanım. Sen gelmedin ama ben Müslümanım. Bu ayetin en çok seviyorsun. En çok sevdiğin ayet senin zaten yarın ahirette. Hocam o haçlıları da seviyor. Size bir şey yapmaz haçlılar diyor yani. Değil mi? Öyle bir beyanı da var. Sonra duyduk bunları. Neler var, duyduk var, ya. Var var, açıkça söylüyor. Haçlılar... Muhammed Resulullah demeyene. Tabii. Efendim başımın tacı yaparım diyor ya. Tabii. Evet. Başımın tacı yaparım diyor. Allah bir desin diyor. Muhammed Resulullah demesin diyor ya. Demese diyor başımın tacı yaparım. Sesinden duyduk. Evet. Ama açık... bunlar yeni yeni armut gibi dökülmeye başladı. Deccal olabilir mi hocam? Deccal olamaz. Olamaz. Deccal'ın öncüsü olur. Yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. Ela inne beyne yedi saati deccacile. Bir sürü deccal var. Şimdi bakın yani, efendim. Bu Mehdi ve deccal konusu da çok sulandırmamak evet, lazım. Evet yani mesela. Şimdi çok sulandırdığın zaman adam diyor ki bizim şeyhimiz Mehdi'ydi. Efendim bir şahıs içinde o da deccaldı diyor. İkisi de ölmüş. Ne oldu? Ben de diyorum ki İsa aleyhisselam eksik kaldı diyorum. Böyle suratıma bakıyor. Evet. Sen hocayım diyorsun, ilim adamıyım diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Mehdi'yi buldum, deccalı buldum diyorsun. Ben de sana Mesih'i nerede diyorum? Yok. Yok. Kıyamet alametleri nerede diyorum öbürleri? Yok. Dehabbetülars nerede? Yok. Yecüc Mecüc nerede? Yok. Kıyamet niye kopmadı da biz hala yaşıyoruz diyorum. Evet. Güneş batıdan niye doğmadı diyorum. Apışıp kalıyor. Evet. Şimdi deccal Mehdi mefhumlerini güzel anlamak lazım. Her şeyi yapıştırmayalım bu etkiye. Ya televizyon deccal dediler. Ha evet yani. Ve mesela yani. Şey Yaşar Nur o zaman Hartentik mi ne o adam, bir adam var ya. Ha, evet şey o Stephen adama, Hawking. Dehabbetülars dedi. Dehabbetülars dedi ya. Evet. Yani şimdi bunun ne alakası var Dehabbetül Arz'la ya bu adamın? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ahracine alem Dehabbetemler. Tükellimum. Onlarla konuşacak insanların. Ya ayetin ilerisinde söylüyor. Bunun vasfını söylüyor. İnsanların imansız olduğunu yüzlerine vuracak, ilan edecek diyor. Bu adam nerede millete İslam'a mı davet ediyor? Siz inanmıyorsunuz Allah'a kitaba diye vaaz mı yapıyor? Yani bunu, bu ayeti nasıl sen böyle şey diyorsun? Bu sulandırmak diyorsunuz değil mi hocam? Sulandırmak ve inkar. Evet. Tevil, bazı teviller tahriftir. Her yorum... Evet. Her yorum uygun değil. Kur'an'a sünnete uyan tevilleri alırız. Ama sadedinden, maksadından çıkaranlar yorumda kalmaz. Tahrif olur. Değiştirmek olur. Yani sen Dehabbetül Arz'ı inkar etmekle bu adama Hayrettin mi ne ona sen Dehabbet demek ayeti inkar etmekle eşittir. Çünkü ayetteki sıfatı tutmuyor. Evet. Şimdi onun için bu FETÖ için şunu diyorum ben. Kıyamet gelmeden deccallar gelecek. Birden fazla. Birden öncüleri. Fazla. Yani esas deccalın öncü deccalları. Ne gibi? Hazreti Mehdi'den öncü Mehdiler var. Mehdiler. Çünkü her yüzün başında bir müceddit geleceğini Ebu Davud hadisi. Ha, bu var değil mi hocam? Ben Ebu Davud hadisi evet. Sahih ya. Sahih. Ebu Davud da buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah'a ebaş ala rasi kulli miyet sene men yüceddidü lihazil ümmet emra diniha. Her yüzün başında yüz hicri yüz. Şu anda 15. asrın başındayız. Yani başı da geçti. 25'ten sonra başı olmaz diyor İmam Rabbani. 25'e kadar iki çeyrek. Bu arada gelmesi lazım. Her yüzün 100 sene diyor. Hadis diyor bak. Her 100 senenin başında bu ümmet için dininin konularını efendim vuzuha çıkaracak, bid'atleri öldürecek, sünnetleri yeniden canlandıracak bir müceddidi Allah yollayacak. Bu Ebu Davud'dur. Sahiptir. İtikadımız evet. Budur. Mehdi hakkında yine Ebu Davud'da var. Yani Zâraytü Rayâti Sûd min Horasan, Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman fettebû ve lev habben alethel, kar üzerinde emekleyerek de olsa o orduya katılın. Horasan dediğimiz yani bizim Türkistan bölgeleri. Ahmet Yesevi'nin o diyarı, evet. Türkistan, Türkmenistan o bölgelerin hepsinin adı geneli Horasan'dır. Evet. bu bölgede siyah sancaklar gelecek diyor. Hani Erzurum, Horasan zannetmesin. Tabii evet. O bölgeden siyah sancaklar gelecek. Bunlara gördüğün zaman feyne fi halifetullah, halifetullah'ın mehdi, Allah'ın mehdi, halifesi Mehdi'ye yardım geliyor orada. Mehdi orduda değil. Mehdi, hı hı, Mekke'de. Halife, Allah'ın halifesine yardım gittiği için kar üzerinde emekleyerek de olsa destek verin, oraya tabi olun buyuruyor. Bu da Ebu Davud'da. Hocam, ama bunlar... hemen konuyla ilgili Erdal Sözkan demiş ki, hemen bunu da eklerseniz sevinirim. Mehdi Aleyhisselam, bazı alim, Mehdi Aleyhisselam'ın bazı alimlerin gelmeyeceği, Kur'an'da Mehdi'nin geçmediğini söylüyor bazı alimler. Yani Kur'an'da geçmiyor Mehdi. Ne dersiniz buna? Ya Kur'an'da geçmiyor lafından, hı hı, daha büyük cehalet ve rezalet yoktur. Bir Müslüman için Kur'an'da geçmiyor demek kadar cehalet yoktur. Maalesef bunu bugün Diyanet'in en üst seviyesindeki hocalar söylüyor. Hı hı. Bu Kur'an'da geçmiyor. Ya bu ne mantık? Yani bir kenara ya, atalım. Ya Kur'an'da anlamında 5 vakitte geçmiyor. Hı hı. Zekat 40'ta 1 de geçmiyor. Hı hı. O ondan o hepsi... zaman Diyanet ayarlasın. Bu sene 40'ta 10 vereceksiniz desin. Hı hı. Diyebilir mi? Diyemez. Ama Kur'an'da geçmiyor abi. İşte ben bu... namazı 4'e indiriyorum dedi biri diyelim. Diyanet ille 5 diyemez o zaman. Niye? Kur'an'da geçmiyor. Ama ben Diyanet'ten bu lafı duyuyorum maalesef. Yani Kur'an'da geçmiyor. O kadar yani cahilane bir tabir ki Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da geçmiyor dediğin an din gitti. Beş vakit gitti. Kırkta bir gitti. Haccın farzları geçmiyor. Haccın vacipleri geçmiyor. Hiçbir ibadeti yapamazsın. Kabak gibi ortada kalırsın ha böyle Kur'an'a baktığın zaman. Kur'an anayasa kitabıdır. Kur'an seni sünnete havale ediyor. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Verdiğini alın, Resulümün yasakladığını bırakın diyor. Buradan zaten istikameti Allah'ım gösteriyor ya Rabbim, değil mi yani? Ya Resulallah. Evet, evet. Kur'an'da geçmeyen haramlar var ya. Erkeğin altın takmasından, ipek giyinmesinden vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen birçok şey, yiyeceklerde haram olan yiyecekler var. Kur'an-ı Kerim'de haramlar listesinde geçmiyor. Hı. Ama herkes biliyor ki haram. Yani şimdi bu bunları Kur'an'da geçmiyor diyemeyiz. Evet. Kur'an'da işaret geçiyor. Resulüm itaat eden, men yutar Resul, Resulüme itaat eden, fakat Allah bana itaat etmiş. Yani Allah Teala hadis-i şeriflere bizi yönlendiriyor. Evet. Çünkü venzelne aleyke zikir, ben sana bu Kur'an'ı indirdim. Litübeyyine linnâs, açıklamayı sen yapacaksın diyor. Evet. Manüzzileyleyin. Ne indirildiğinin beyanı sendedir. Hı hı. Yani hadis-i şerifler hepsi Kur'an'ın şerhi ve tefsiridir. Bütün hadis-i şerifler Kur'an'ın tefsiridir. Sen şimdi Allah Teala diyor ki yemeyeti bazı ayeti Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri geldiği zaman la enfe'u nefsen imanı. O zaman iman fayda vermeyecek. O bir ayetlerin bazısı. Ne o şimdi? Evet. Ne yani şimdi? Diyanet fetva kurulu toplansa, ilahiyatlar toplansa o ayetteki ayetlerin ne olduğunu diyemez ki. Ama hadis-i şerif diyor ki güneşin batıdan doğması diyor. Bu sünnette buluyoruz işte. Tabii. Ama güneşin batıdan doğduğu zaman iman fayda vermeyecek. Hı hı. Ona kadar herkes inansa Müslüman olabilir. Evet. Tevbe kapısı da açık, iman kapısı da açık. Hı hı. Peki sen ne zaman diyebilirsin ki Müslüman oldum? Sana da senin Müslümanlığın fayda vermeyecek. Ne zaman? Hı hı. Ayet geldiği zaman. Hangi ayet? Hı hı. Bazı ayet-i Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri diyor. Nasıl olacak? Öbür ayet de diyor ki fakat eşratuha, kıyametin bazı alametleri geldi bile diyor. Hangi alametleri? Resulullah işte ente min zikraha. Habibi sen de bir alametisin diyor. Ondan sonra Efendimiz'i gönderiyor. Onunla öbür beyanları yaptırıyor. Evet. Ebu Davud'da Mehdi'nin geleceği bildirilmişken nasıl inkar edebilirsin? Tirmizi'de var diyor. Bu, Ebu Davud'da var. İtikadi konuya giriyor değil mi hocam? İtikadi konu. Ve İsa sevfe ye'ti thümme yutvili deccali şakiyyin zi kabali. Bedül Emali kasidesi, bütün ehl-i sünnet akadi, özellikle Maturidi ekolümüzün metnidir. Evet. İmam Rabbani bile o metni kullanır. Hı hı. Bütün medreselerde okutulmuş. Evet. Okutulmuş. Üzerine yüzlerce şerh yazılmış. İsa yakında gelecek, fesat sahibi, deccalı helak edecek diyor. Şimdi bu adamlar öyle bir adamlar ki, şimdi diyorsun ki Süfyan'ı gelecek. Benim Mehdi ile ilgili bir kitabım var. Hı hı. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Ama bu yüzyılda değil. Kitabın adı da bu yüzyılda değil de kitabın adında. Hı hı. Onu da birine çakmak için yazdım ama çakmadan lüzum kalmadı. Adam zaten kendi kendine devre dışı kendini bıraktı. Hı hı. Neyse. Evvelce bayağı bir İnsanlar onu yazdırıyorlardı. Biz de anlatıyorduk. Anlatamamıştık. Neyse. Ben neleri uyarmadım ki? Evet hocam. Neleri uyarmadım? Tek başınıza mücadele ediyorsunuz gerçekten. Ediyorum. Allah güç versin. Evet, ediyorum. Amin. Ben bunları 20-30 sene evvel uyardığım olaylar. Hepsi baştan kabak gibi patladı. Yapmayın bu adamları, yazdırmayın. Bindiniz bir gemiye, nerede ineceğiniz belli değil. İsim vererek tabii. Ama anlatamadım. Şimdi insanlar zaten kendini açığa verdiler, ne mal oldu. Kimisi açığa verdi, kimi darbe yaparak açığa verdi. Evet, evet. Kimi karılarla oynayarak açığa verdi, kimi bilmem ne yaparak açığa verdi. Herkesin meydana çıkıyor, Allah çıkartsın. Evet. Allah çıkartsın. Ne kadar kripto gizli varsa onlar da çıkarsın. Amin, Allah çıksınlar. Ben tabii. Devam dua ediyorum. Ya şimdi, burada Süfyani de hadislerde var. Fakat diyelim Taberani'de var. Yani Sünen'de yok diyelim. Hani tam da bir bütün hadislerin hafızı değilim. Birçok bir şey bilirim ama. Belki Sünen'de de vardı ama diyelim ki Taberani. Benim için Taberani muteber, Beyhaki muteber. Kaynak dolu canım. İbni Ebi Şeybe sadece 6 hadis, 9 kitap değil ki bizim. Hadis kaynaklarımız çok. Müsnetler var, musannefler var vesaire. E şimdi Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadis bildiğine göre. Yani bu kadar mesele var. Tabii bunlarda mana tekrarını mülaza edersen 1 milyon oluyor herhalde. Kaynak şey değişiyor. Şimdi bu kadar Süfyan diyor, ne diyor şimdi, buna inanmıyorum diyor. Niye inanmıyorsun diyor. Veyahut da diyorum işte IŞİD çıktı, işte bu IŞİD şudur budur, saçları şöyle oluyor. Böyle bir şey yok diyor. O sonra çıkıyor. Çıkınca bak tuttu mu diyorsun. Tutuyor diyor. Hani Yaşar Nuri dedi ya. Retif Tehaner Konstantiniye diyor, İstanbul mutlaka feth olacak. Hadis dedi sahih değil ama dedi. Ne yapacağız şimdi, İstanbul'da feth oldu arkadaş dedi. Ne yapacağız şimdi dedi. Ne yapacağız bak. Evet. Ha yani hadis İstanbul'un fethinden kaç yüz sene evvelki yazma kaynaklarda mevcut. Evet. Bunu değiştiremez. Bu yazma kaynağı İstanbul'da fetholunuyor. Ondan sonra bunların saçının sarkıklığına kadar çıkacağı söyleniyor. Şam adresi veriliyor. Irak isimle söyleniyor. Evet. Ve bu kitabın yazması 1100-1200 sene evvel yazması var bu kitabın. Evet. İnkar da edilemiyor yani. Kitap yazma. Kronolojik olarak. Ne diyoruz? Karbon testine gönder. Tabii. Yeni yazılmamış ki bu. Evet. Peki bu kitap Buhari'nin şeyhidir gerçi ama sahih olarak Kitabul Fiten yani sahih görülmüyor. Sahih değil demek, uydurma demek değil ha. Hadisteki şey bu. O zinciri tabir değil bu. Mi? Sahih şart ağır şartlar oluyor sahih olmak için. Yani Bukhari'nin mesela Sahih-ül Bukhari meşhur ama Bukhari'nin dünya kadar başka kitabı var. Tarih-ül Kebir'i var. Tefsir-ül Kebir'i var. Dolu kitabı var. Onlara sahih denmiyor. Bukhari'nin olsa da. Çünkü neden? Sahih'te çok ağır şartlar koymuş. Öbüründe ağır şartlar koymamış. Evet. Gitmiş hocalarından öğrenmiş, nakil yapmış. Şimdi bunlar da muteber kitaplar. Ama diyor ki Süfyani diyor, yok diyor şeyde. Kütüb-i Tis'a'da yok diyor. Mesela. Veyahut da İstanbul'un fethiyle, Fatih'in methiyle, felenü'mel emiru emiru'a, işte ne güzel komutan, işte Müslüman Türk ordusu, felenü'mel ceyş, ne güzel ordu falan. Diyor ki şeyde yok diyor. Yani. Altı kaynakta yok diyor. Şimdi. Süfyani dokuzunda yok. E sen bu sefer gitsen Fatih Sultan hakkında, İstanbul'un fethi hakkında, Türk ordusu hakkında bir metiye şey edeceksin. Bu sefer oradan da diyor ki efendim diyor, Kütüb-i Tis'a'da Ahmet İbni Hanbel'de var diyorsun. Ahmet İbni Hanbel'de var ama diyor Kütüb-i Sitte'de yok diyor. Geliyoruz Kütüb-i Sitte'ye. Kütüb-i Sitte'ye geldiğimiz zaman diyoruz ki Kütüb-i Sitte'den şimdi diyor efendim Kütüb-i Sitte'den Mehdi'yi buluyoruz. Diyoruz ki Mehdi çıkacak. Benim zürriyetimdendir. İsmi Yuvafık ismi. Vesmu Ebi Yuvafık ismi Ebi. Adı benim adım olacak. Babasının adı babamın adı olacak. Dünyadan levlem yakamine dünya illa yevm le tavvalallahu zelkel yok. Dünyanın bitmesine bir gün kalsa Allah o günü uzatacak, yine Mehdi'yi gönderecek. Bu da efendim bu diyoruz Kütüb-i Sitte'de var. Yani geliyoruz ya geriden ağrı. Altı kaynakta var diyoruz. Bu sefer altı kaynağı delil gösteren adam varsa da diyor bu diyor ben buna inanamam diyor. Onu da reddediyor. Ondan sonra geliyoruz. Sen şeye inanır mısın diyoruz. Bukhari Müslim. Ona da diyor ki bu sefer Bukhari Müslim'de yok diyor. Sahihayn'da yok diyor. Yani altı kaynaka geldiğim zaman Bukhari Müslim'de yok. Ne peki diyoruz? Deccal. Bukhari Müslim'de var. Deccal'dan sakınma babı var. Her namazdan duası var. Sığınma duasını öğretmiş. Bukhari Müslim'de var. Bu sefer diyor ki Kur'an'da yok diyor. Bak dikkat et geldim geldim. Evet. Bu sefer adama Kur'an'dan bir şey söylüyoruz. Dehabbetülars. Aklı basmıyor. Nereden kayadan hayvan çıkacak. Herkese alnına basacak. Evet. Nişanlayacak. Bilmem ne bilmem ne. Kur'an'da varsa da diyor bu diye. İşte ayetim tiktir maitim tiktir. Deccal televizyon diyor. Şimdi bu Müslüman mantığı değildir. Allah'a Resulüne iman eden böyle taşlı pirinç gibi Kur'an'ı, sünneti ayıklayamaz. Ayıklayan Allah cehenneme ayıklar. Cemaattan ayrılan cemaat ne? Ehli sünnetin, yani sahabenin inandıklarına inanmaktan ayrılan. Yoksa Fatih Camii'nde cumayı kaçırdın diye cehenneme gitmezsin hemen. Evet. Cemaatın inancından diyor karış, bak şibran, karış. Şibran bir karış ayrısa cehennem cemaatlarına ilhak olur diyor. Evet. Bu da Tirmizi'de var. Hatta fakat hale aribkatel İslam'ın onu, İslam ipini boynundan çıkarmış olur diyor. Evet. Cemaatın inancından karış ayrılan. Çünkü bu imanla ilgilidir. Yoksa dedim, namaz, abdest, evet, işleri, tembellik vesaire günahlar, büyük günahlar da olsa insanı kafir etmez. Ama burada kader yok, alın yazısı yok, Mehdi yok, Deccal yok. Yine ifrat tefrit meselesi hocam. Bu o zaman FETÖ'nünkilerde Mehdi'ye yeminimiz var diye adam milletin üzerine ateş açıyor. Yani kendi peşine düştüğü adamla. Mehdi'nin sıfatı var. İşte onun için onda sıhhatli olarak. İsmi Fethullah olamaz ki. İsmi Muhammed olacak. Bazı rivayetlerde Ahmet var, zayıftır. Evet. Muhammed rivayeti kuvvetlidir. Hazreti Hasan soyundan gelecek. Hadi bunlar şecere uydurmuştur belki, gizli şecereleri de vardır. İkide bir seyit oluyorlar çünkü buradan. Parayı basar seyit oluyor. Ondan sonra babasının adı ne bunun? Ramiz mi bir şey? Öyle bir şey. Babasının adı Abdullah olması gerekiyor. Yani bir daha bir Mehdi falan uyduracaksalar Siyonistler. Yani biraz kitaba baksınlar kardeş. Evet. Yani ona göre doğan yeni bir çocuğu falan bir şeye uyarlasınlar, babasının adını bilmem. E şimdi bu şartları söylüyor. Ondan sonra Mevlüdül Medine, Medine'de doğacak diyor. Erzurum'da doğacak demiyor ki. Ondan sonra Mekke'de biat alacak diyor. Adam Mekke'ye gitmemiş ki. Evet. Bir kere ömre emrine gitmiş, gitmemiş. Orada ihtilaflı. Evet. Ne olduğu belli değil. Sahilde yaparken uçuyor falan dediler. Evet. Şimdi bu kadar şeyde bunlar, bir de esas mesele şu. Bu adam Mehdi'den çok Deccal'a yakışıyor. Evet. Mehdi'lik hiç alakası yok. Ama kıyametten önce Deccallar çıkacağı hadisine göre, İmam Berzenci Eli Şafii Eşraatı Sağ kitabında bu hadise çok yer verir. Bu Deccalların sıfatları tıpatıp uyuyor. Uyuyor değil mi hocam? Ve humül e'immetül mudillûne. Neler onlar hocam? Kimler onlar diyor. Kim? Tak. Ama bak hiç izah yok. Saptırıcı imamlar. E'imme imam. Mudil saptırıcı. Milleti, dünyasını, ahiretini mahvettiler. Evet. Bu kadar insanları dinden imandan ettiler. Bu kadar insanları işinden gücünden ettiler. Bu kadar insanları saptırıp helak ettiler. Dünyada var da gitti, ahiretleri de gitti. Ahiretleri de gitti değil mi hocam? Gider. Ancak şimdi adam hapse de gitsin, yoksa tövbe kapısı açık. Hükümet belki tövbesini kabul etmez. Çünkü tövbe merci hükümet değil. Değil, tövbe. Hükümet tövbe kabul edemez. Evet. Bizde ruhban sınıfı yok. Papaz gibi günahını mı çıkartacağız adamın? Hükümet tövbesini kabul edemez. Allah tövbesini kabul edebilir. Ama diyecek ki ya Rabbi ben sana sığındım. Bu herif bizi şirke düşürdü ya. Yahudi, Hristiyan cennete girecek. Muhammed'in rosbası olur. Bu şirkmiş ya Rabbi, biz anlamadık. Diyecek, iman edecek. İmanı tazeleyecek. Tövbe kapısı açık Allah'a göre. Başka ne sıfatlar veriyor? İmamlar. Saptırıcı imamlar. Bir de imam diyor. Bunların da bütün tabirleri imamdan evet, gidiyor. Evet, bütün tabirleri öyle. Biz mesela yani diğer cemaatlerde ben böyle imam tabiri duymuyorum. Yok oranın imamı, yok buranın yok imam imamı. Tabiri bir tek bunlarda var. Hadis-i şerifte diyor ki kıyamete çok yakında çıkacaklar saptırıcı imamlar. Kendisi de kainat imamıymış zaten. Kainatı saptıran demek. Kainatı saptıran demek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi burada bir adam senin üstadındır, hocandır, şeyhindir, mürşidindir vesaire vesaire. Hocam bura çok önemli. Yani mesela sizin de bağlı olduğunuz insanlar var, takip ettiğiniz insan, sizi de takip eden insanlar var. Şimdi sizin takip ettiğiniz bir insan size akla, mantığa, nassa, sünnete, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey söylediği zaman hani buna uyma mükellefiyet var mı? Böyle bir şey var mı? Onun mükellefiyeti, mesuliyeti var. Mesuliyeti var. Mesuliyet haram ya. Evet. Şimdi burada tabii ben bir tarikat şeyhi gibi, halifesi gibi bir konumda biri değil. Müntesip miyim? Müntesibim. Mürit tabir edilebilir. Onu da beceremediğim için mürit demeye de utanıyorum. Müntesip demekten de haya ediyorum ama fiz zahir Mahmud Efendi Hazretlerinden istifade etmişim. Evet. Zikir öğrenmişim, ders öğrenmişim. Bizzat okumuşum da. Evet. Her türlü ilimden ondan almışım yani. Benim bağlandığım bir yer. Ha, bana o manada bağlanan yok. Çünkü o konumda değilim. Evet. O konumda icazetli değilim, bir şey değilim. Ama beni dinleyen var. Ben bir hatip dersin, hatip dersin, vaiz dersin falan, bunları diyebilirsin. O anlamda bağlarınız çok hocam yani. Emri bil marufçu dersin, evet. Tebliğ ehli dersin. Bunları kabul ederim, sıfatları. Ehli sünnet müdafi dersin. Bunları kabul ederim. Evet. Ama şeyi kabul etmem. Yani intisap manasında benim hiçbir müttesibim, intisaplım yok. Olamaz da, çünkü şu an ben mücaz değilim. Yani icazetim yok, bir şeyim yok. Ha, kendim de beceremediğimden zaten intisabı da becermeye uğraşıyorum. Bu intisap bağlantı demektir. Yani bağlantı şuradan bir işte şey. Efendim yeden bir yedin, elden ele geliyor. İşte efendim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Sıddık öğrenmiş. Ondan öğrenmiş. Hadislerde de vardır buna. Müselsel denir. Silsileden gelir. Silsileden gelir. O hadisi Resulullah'dan şu sahabe duymuş. Evet. Ondan şu tabiin duymuş. Bu zamana kadar bazı alimler var. Ki benim de var. Öyle bir duyduğum alim. Mesela Resulullah Efendimiz'e kadar duyanlardan duymuşum. Resulullah Efendimiz'e kadar arada kopukluk yok. Böyle hadisler duyduğum zatlar var. Seyyid Muhammed Alevi Maliki'den vesaire işte zatlardan duymuşum. Ondan sonra öyle şeyim de var. Kıraatım da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt kıraat almış sahabiden direkt gelen hep onlar yazılı icazetlerim de var. Yani o zat mesela, şimdi öyle bir zat var diyelim. Bunlar bir tane değil dünyada var yani. Bunlar silsile yani. Maneviyatta da bunun feyzi Hazreti Sıddık almış. Hazreti Sıddık'tan Hazreti Selman almış. O halifelik olarak gitmiyor. Yani Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a geçmiyor o nokta. O iki yere gidiyor. Bir Hazreti Sıddık'tan gelir. Bütün tasavvuf ekolleri. Bir de Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. İki ekoldür bu. Nakşi Hazreti Sıddık'tan gelir. Kadiri, Rıfa, Ekserisi Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Ehl-i Beyt zaten Hazreti Ali Efendimiz'den hem zahiren hem batınen gelir. Bütün kutuplar Ehl-i Beyt'ten gelir. Seyitler, tarikatların, müessislerinin hepsi de seyittir. Resulullah'ın torunları. Hepsi. Bila istisna. Çünkü onun torunlarına o nasip, o feyiz, o bereket ihsan oluyor. Şimdi buradaki intisap iyi bir şey. Güzel bir şey. Çünkü fes'elü ehle zikir. Zikir ehline sorun diyor Kur'an. İn kuntum la te'alemun. Bilmiyorsanız. Yani ben sizin makarna pişirmeyi bilmiyorum. Bir çuval makarnayı hamur ederim, bırakırım. Onu hanıma mı soracağım, kime soracağım, bir şey yapacağım zaman, sormadığın zaman. Buradaki zikir ehlinden kasıt bu mu? Zikir ehlinden kasıt ilim ehlidir. İlim ehli. İlim ehlidir. Ama ilim ehli buyurulmayıp da zikir ehli buyurulmasının da bir hikmeti, hikmeti var. Evet. Çünkü zikir Kur'an'da feskurune eskurküm, siz beni zikredin, ben sizi veskurullah kesiren, Allah'ı çok zikredin. Zikir de özel bir tabirdir. O zaman zikir eline sorun. Yani zikrin usulünü bilmiyorsanız zikri sorun. Fıkı bilmiyorsanız helal haramı ona sorun. Hanımına bir laf ettin, talak vakı oldu mu olmadı mı, git fıkıhçıya sor. Zikir ehli oldu. O zaman zikir ehli o oluyor. Çünkü bana geliyorsun, ben diyorum ya senin fetvanı ben bilmiyorum. Git şu hoca efendiye. Çünkü o zaman zikir ehli fıkıh oluyor. Yani sanatta İstâinû fî kulli sanâtin bi sâlih ehliyâ. Her sanatta ve meslekte ehlinin salihlerinden yardım alın. Acayip bir hadis-i şerif. Her sanat ve meslek. Zikir ki en ince meslektir. Hiçbir şey mürşitsiz olmazken bu nasıl mürşitsiz olacak? Musa aleyhisselam ül azim peygamberken Mevla gönderiyor Hızır aleyhisselam'dan biraz da ledün ilmi al bakalım. Değil mi? Bu Kur'an'da zikredilmese hepsi hurafe diyecek. Hadiste kaynak arayacak. Ama Kur'an'da zikrediliyor. Hele tebiyor ki sana uymama izin verir misin? Bunu diyen Musa aleyhisselam. Kitap sahibi. Yani, evet. Hızır aleyhisselam peygamber olduğu bile ihtilaflı. Alâ en tuallimeni. Bana öğretmen için. Mimma ullimte. Sana öğretilenlerden. Rüşta. Biraz kemal makamı, rüşt makamı, manevi haller, ledün ilmi. Çünkü allemnâ milledünnâ ilma. Katımızdan vasıtasız ilim verdiğimiz kulumuz var. Tasavvuf inkar edilemez. Bütün kaynağı Kur'an ve sünnete dayalıdır. Ama tasavvufta en büyük kural, tasavvufun ağababası yakışmıyor belki ama Kutbul Aktab'ı diyeyim sana, Cüneyd Bağdadi'dir. Seyyidut Taife'dir. Evliyaullah'ın efendisidir. Bu zatın bir sözü var. Herkesi bağlar. Nedir o? İlmuna haza, bizim bu tasavvuf ilmimiz mukayyedun bil kitabi ve sünne. Kur'an ve sünnet bağıyla bağlanmıştır. O yüzden bundan, bu daireden çıkan havada uçsa uymayın, denizde yürüse uymayın, Hı-hı. Dünyayı, cenneti gösterse size uymayın Deccal'dır. Çok güzel. Hocam peki kaynak şey var. Yok. Evet, çok güzel. Bir izleyicimiz diyor ki Hakan Bey, 15 Temmuz'dan sonra ehli sünnet, tarikat ve cemaatlere bilinçli bir saldırı yapılmaktadır diyor. Hocamız ne diyor? Hani ya bu işi bilmeyenler, şimdi siz çok güzel bir yere oturttunuz. Bilmeyenler diyor ki abi size dememiş miydik, bak bunlar dini bir grup, ele geçiriyordu. O halde hepsi gitsin şimdi bunlar. Şimdi ben onu, yani o buradan geçişli bir konu. Şimdi efendim, burada biz diyoruz ki ben Mahmud Efendi'yi dinler miyim? Dinlerim. Hı hı. Her dediğini dinler miyim? Dinlerim. Hı hı. Nasıl her dediğini dinlersin ya? Dinlerim ya. Şöyle dinlerim. Peki Mahmud Efendi sana git dedi şu adamı öldür. Öldürür müsün? Öldürmem. Hı. Vur dedi vurmam. Hı hı. Hani her dediğini dinlerim dedi, evet, demişti. Evet. Çünkü Mahmud Efendi bana baştan açık çek vermiş. Ne dedi hocam? Demiş ki bana değil bütün ümmete yani, söylemiş. Evet, evet, demiş ki benim olarak Kur'an'a, sünnete, hı-hı, muhalif düşen bir şey söyledim görürseniz beni terk edin. Hatta demiş ki 4000 sünneti var Resulullah Efendimizin. 4 sünneti bile terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın demiş. Siz de burada diyorsunuz. Bu söylediklerim esastır. İleride Allah korusun benim de hani. Belki ben şimdi diyorum ehli sünnet haktır. Hı-hı. Yarın diyelim ki birileri gibi Şia beni de bağladı. Hı-hı. Allah muhafaza. Ama bu dediğim söyledi. Yani beni çağırdılar Kum kentine özel, hı-hı, görüşmelere geldi, hı-hı, evet, sefir. Yani siz de bunu diyorsunuz ha, değil mi? Manhattan'dan da davet aldık. Evet. İran'dan da aldık. Hı-hı. Ama satmadık dinimizi, davamızı. Evet. Satmadık. Evet. Hapse de girmeye razı olduk. Ölüme de razı olduk. Satmadık. Hı-hı. Satanlardan olmadık. Evet. İşte bir Amerika'ya sattı. Öbür kaç tane ismini vermeyeyim şu anda Türkiye'de dolaşıyor. Ebu Bekir Sıddık'a sahabeye kafir diyor. Hı hı. İran'a gidip duruyor. Evet. Şimdi adam tarikat şeyhi kadiriyim diyordu. Hı. Tarikat şeyhini bırak Müslümanlıktan çıktı. Evet. Adam sahabeye diyor peygambere verdiği sözü bozdular. Ebu Bekir'e biat ederek hepsi kafir oldu diyor. Sizin ölçünüz bu değil mi hocam? Şimdi bizim ölçü Mahmud Efendi bana demiş ki, hı hı, Kur'an'a sünnete aykırı bir şey dersem yapmayın. Şimdi bana dedi ki farz-ı muhal demez ki. Ya demez ama farz-ı muhal. Biz sahabe bile masum, hı-hı, demediğimize göre. Evet. Sahabe bile masum değilse ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne masum diyemem. Evet. Evliya mahfuzdur. Korunur. Cüneyi Bağdadi'ye sordular ki adam Arif-i Billah makamına gelse. Hı-hı. Yani Cüneyi Bağdadi işi çözen noktadır. Evet. Arif-i Billah yani Allah'ı bilen artık. Alim-i Billah değil yani. Hı-hı. Tanıyan yani. Hı-hı. İlim başka, marifet başka. Evet. Arif-i Billah olsa zinaya düşebilir mi? Cüneyi Bağdadi dedi ki ve kâne emrullâhi kaderen mektûra. Kader de varsa başına gelir. Allah'ın işleri yazılmış bitmiştir. Sonra tevbe eder döner. Tevbe kapısı açıktır. Velayet makamından düşebilir. Çünkü peygamber düşmez. Masum. Hiçbir, hmm, peygamberi Allah azletmemiştir. Evet. Ama bazı veliler var. Belam ne oldu? Bersisa, hmm, ne oldu? Evet. 220 sene göz açıp kapayacak kadar günahsız adamdı Bersisa. Hmm. Benim içki kumarla ilgili kitabımda 3-4 sayfa kıssasını tercüme ettim tefsirlerden. Evet. Okusunlar. Yani şimdi burada vaktimiz yok kıssalara, evet, girme. O zaman Arif-i Billah olsa bile zina etmesi düşünülebilir mi yani? Hmm. Ama bak şimdi Resulullah Efendimizin zina etmesi düşünülebilir mi dediğin zaman bana asla diyorum. Sahabeden biri zina düşebilir mi? İhtimal var mı diyorsun? Asla diyemiyorum sahabe, hmm, için bile. Masum değil. Sadece peygamberler masum. Sadece peygamberler masum. Şimdi o zaman Mahmud Efendi Hazretleri bana böyle bir şey demez. Demedi. Hiçbir şey rahatsızlık görmedim. Farz-ı muhal yani. Oldu ki dedi. O zaman ben yine onu dinlemiş oluyorum. Niye? Beni dinleme dediği sözünü dinliyorum. He. Çünkü neden? Evet. Açık çek verdi. Evet. Çünkü ben hıyar alırken seçiyorsam, kabak alırken, karpuz alırken böyle tak tak vuruyorsam, bir adama bağlanırken de manyak gibi gidip Mehdi Mesih diye bağlanmam. Evet. Aklımı da kiraya vermem. Mürşidi bulacaksan, Kur'an'a sünnete uyan adama mürşit diye bağlanacaksın. Ölçü bağlandıktan bu. Sonra da uyacaksın tabii. Evet. Niye? Çünkü o adamın ayarı kaçmaz. Evet. Zaten adam sana diyor ki baştan, uymadığımı görürsem beni bırak diyor. Evet. Değil mi? Zaten ölçüyor. Ama bunlar ne diyor? Hocamızın her dediğinde bir hikmet var. Bombalayın dedi mi bombalayın. Evet. Öldürün ki öldürün. Neden? O Mehdi, Mesih veya şu veya bu ne mi? Yahu Hazreti Mehdi Kur'an sünnete bağlı ya. Hı hı. İsa aleyhisselam bile gelecek. Bir peygamber oldu hadise. Enzülü fikum ibni Meryem. Buhari hadisi. Hı hı. Meryem'in oğlu inecek. Hakemen Musa adaletle hükmedecek. Dünyayı adaletle dolduracak falan. Haçları kıracak. Hı hı. Ama diyor cizyeyi kaldıracak. Şimdi insanlar diyorlar ki ya bu şimdi peygamberlik dönemi bitmiş. Hı hı. İslam'da cizye var. Yani kafirlerle savaşta ya Müslüman olurlar, hı hı, veya cizye verirler İslam, evet, devletine. Hı hı. Cizye verirlerse savaş durur. Cizyeyi kabul ederlerse. Müslüman olmayı zorlayamayız. Evet. Cizye verene zorla Müslüman etme diye bir şey yok. Evet. Kur'an'da şıkları sunuyor. Hı hı. İşte efendim cizyeyi de şart efendim. Hatta yurtul cizyete anyedin. Elleriyle gelecekler cizyelerini ödeyecekler buyuruyor. Şimdi İsa Aleyhisselam nasıl cizyeyi kaldırıyor? Veya zarur cizyete. Cizyeyi kaldıracak diyor. Şimdi o zaman alimler diyor ki İsa Aleyhisselam yeni bir şeriatla gelmiyor. Yeni bir peygamber olarak gelmiyor. Onun hükmü, kitabı mensuh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olarak geliyor. Olarak. Onun dinini hükmettirmek, dünyaya hakim etmek için geliyor. O zaman cizyeyi kaldıracağını Resulullah niye söyledi? Yani benim şeriatımda cizye o inene kadardır. O indikten sonra cizyeyi kaldıracağını şimdi ben söylüyorum diyor. Ha, zaten yine Hazreti Peygamber'in yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittibakmış oluyor. Evet, evet. Hal böyle olunca Kur'an ve sünnet herkesi bağlar. Evet. İsa aleyhisselam gelse şimdi bağlar. Levkâne Musa hayyen fî zemeni mâ ve se'ahu illettibâ'i. Musa gelse benim zamanımda hay olsa, hayatta kalsa bana uymaktan başka imkanı yok. Evet. Mecburdur diyor bana uymak. E sen kimsin FETÖ'sünde Resulullah'a uymadan, Resulullah Efendimiz'in milleti Müslüman'ı öldürün der mi? Bir insanı öldürse bütün dünyayı öldürmüş gibidir. Öldürmeye fetva verdi ya. Evet. Akıl, sır, mantık almaz. Belki Rum olsa acırdı, belki Yahudi olsa acırdı. Belki değil mi yani? Belki. Belki yani. Ya bunlar ne merhametsiz, ne şakavet, ne evet, bedbahtlık. Evet. Ne melunluk yani, böyle bir şey görülmemiş. Evet. Ama işte bu mantık, evet, demin dediğiniz düz mantık yani şu... Hocam ne derse, doğrudur şeyhim, yani, üstadım ne derse bir hikmeti var. Yok öyle bir şey. Evet. Kur'an'a uymayanın hikmeti olmaz, illeti olur. Ya Allah cana kıymak haram diyor, biz sineği öldüremiyoruz ya. Değil mi? Sivri sineği öldüremiyoruz ya. Evet. Biraz çocuk kafeden öldürürdüm ya. Şimdi, hı-hı, şu anda sivri sineği de öldüremiyorum. Tedbirimizi alalım, sineklik yapalım, evet, veya bir ilaç koyalım veya bilmem ne, böyle yapıyorum. Evet. Hem de böyle yapmıyorum ki, böyle. Yavaş yavaş. Değil mi? Tabii. Sivrisineği öldüremiyoruz ya. Bu ne ya? Evet. Bütün milleti öldürecek, ellerine de öldürecektiler ya. Tabii yani. Hiç... Ya öyle şimdi 240, evet, kişiyi öldürmekten, tabii, tabii, 240 milyonu öldürmek farkı yok. Farkı yok, evet. Bir kişi bütün dünyaya bedel. Bir Müslümanın kanına giren diyor, artık dininde onun genişlik kalmaz. Allah, hı-hı, onu mutlaka azap edecek. Evet. Birçok hadis-i şerif var. Ama şimdi burada adam kendini neye ikna etmişse, hı-hı, ondan sonra milleti de bu nasıl hipnotizma, nasıl bir ikna, ama hep bunlar okuyanlardan çıkıyor. Ben bu hafta Perşembe sohbetinde bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde dedim ki arkadaşlar ne var? İyi ki okumamışsınız dedim. Baktılar böyle ya dedim ortalamanıza baksak profesör bir tane zor çıkar. Bir tane vardı gerçi. Geri kalan hepsiniz benim gibi dedim ilkokul ortaokul. Niye? Peki ben size şimdi desen ki dedim ya yarın 4 vakit kılın. Bir vakit yarınki günde yok namaz. Desem uyar mısınız? Vallahi hepsi kazan kaldırdı. Ne konuşuyorsun dersiniz? İlk okumamışsınız dedim ya. Profesör olmuşlar, general olmuşlar, tuğgeneral olmuşlar. Hepsi okumuşlar ama öldür dediğini öldürüyorlar. Hocam Yunus Emre'nin dediği gibi hani ya bu nice okumaktır diyor kendini bilmedikten sonra. Ama insanlara, evet, söylüyorum. Evet. Benim hocamdır, şeyhimdir diye Kur'an'a sünnete muhalif olan şeylerde itaat yoktur. La ta'atel mahlukin fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan varsa hiçbir yaratılmışa itaat olmaz diyor hadis-i şerif. Evet. Bu hiçbir yaratılmış diyor ya. Evet. Peygamberlere zaten bu tehlike yok. Evet. Masum, evet, olduklarını. Evet. Geri kalanda da sorgulamak lazım. İcap eder. Evet. Sorgulama da ne gerek var? Kabak gibi haram yani. Adama sık diyor. Evet. Yani bunun neyini sorgulayacaksın? En cahili bilir ki. Evet. Adam öldürmek haramdır. Evet. Bunu neyini sorgulayacağız? Fetvacı mı arayacağız ya? Sizin bunu söylemeniz gerçekten önemli. Çünkü hakikaten bu konularda belli bir ölçü olmalı. Dediğiniz gibi çok net, sarih biçimde anlattınız. Ölçü budur. Hocam müsaadeniz olsa bir araya gidelim. Aradan sonra devam ederiz. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, an ve zaman kaldığı yerden devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde Cübbeli Ahmet hocamıza devam ediyor. Hocam gerçekten fırtına gibi esiyorsunuz. Yok estağfurullah ya. Gerçekten öyle. Her zaman konuştuğumuz her bir zaman de burada konuşuyorum ama yani. Ama siz ne zaman konuşsanız zaten büyük alaka topluyorsunuz. Herkes çok mutlu sizin bu mevzuları, özellikle de ehli sünneti konuşmanız, bu güncel mevzuları konuşmanız üzerine. Bir de şimdi bazıları konuşuyor ama kimse konuşmadığı zamanda konuşulması mühimdi. Tabii. İşte 3 vasiyetim. Evet, bu kitapta ne dedik? Yani, diyalog evet. tehlikesi dedik. Evet. FETÖ'cüler ortalığı patlattı. Evet, evet. Halbuki biz o zaman Dinler Arası Diyaloğun Mimarı denen bir adam vardı. Hı hı. Milletvekili adayı olacaktı. Biz orada ikaz ettik. Dedik bu adam Dinler Arası Diyaloğun Mimarı. Ben oğlumu aday yapmak diye bir derdim yok. Şu olmasın, şu olsun, ben siyasete karışmam. Evet. Ama bu adam Dinler Arası Diyaloğun Mimarı. Bak sıkıntı. Ondan sonra ilk ayrılan gemiyi bırakanlar onlar evet. oldu. İsmi de belli. İzmir'den. Şimdi bunlar hep uyarıldı. Yani biz ehli sünneti muhafaza edersek Allah da bizi muhafaza eder. Çok evvela dinimizi, itikadımızı öne evet. alacağız. Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dinek innemâ ve lehmüke ve demük. Önce dinini, dinine riayet et. Dinine dikkat et. Hassasiyetlerin dinden başlasın. Çünkü evet. neden? Etin de, kanın da, dinin de imanındır. Evet. Şimdi öbür türlü ne oluyor? Zararlar geliyor ve bundan sonraki tehlikeler. Mesela dedik Şia tehlikesi. O üç vasiyetimde değil evet, mi? Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet, öyle. Ölürüm, kalırım. Bu Türkiye'de büyük tehlikedir. Çünkü neden? Burada papaz gelip artık milleti gavur edemeyebilir. Ama bu da Müslüman denerekten evet. sahabeye sövmek başlar. Ehl-i Beyt'in adını kullanarak. Ehl-i Beyt'in adı kullanaraktan Ehl-i Beyt mezhebi var diye bir mezhep uydururlar. Şimdi de Ehl-i Beyt evet. mezhebi uydurdular. Ha, siz çok güzel diyorsunuz ki Ehl-i Beyt mezhebi yok. Bir de İbrahim'i dinler diye bir şey İbrahim'i yok. İbrahim'i dinler tek diye bir İbrahim palavra yok. İnned din indellahi İslam. Tek evet. din İslam. Ma kâne İbrahim Yahudiyyem ve la Nasraniyen. İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Velakin yani Hanife Müslüma, Müslümandı diye Kur'an söylüyor. Adam hatta İbrahim'i dinler. Dinler. Ya Müslüman diyor, bu dinler diyor. Evet. Bu şirk ya. Evet. Şirk ya. Evet. Evet. Bunu net söylüyorsunuz. Burada zaten anlatmışsınız. Orada anlatmışım hocam, ya kaç sene evvel. Sonra Şia tehlikesi diyorum. Suriye'de patladı. Evet. Adamlar nasıl mezhepçilik yaptılar. Hocam, biz onlara hiç mezhepçilik yapmadık. 15 Temmuz akşamı kutlama yaptılar oradaki milisler. Suriye'deki evet. İran garnizonunun evet. Evet. olduğu yerde darbe başarılı olsun Tayyip Bey düşsün diye. Tabii. Kutlama yaptılar. Seyide Zeynep'in orada türbesinin evet. oradaki garnizon diye duydum. Evet, aynen şimdi, internette görüntüleri de var. Peki görüntüleri de var bir şey. Seyredemedim. Ben gitmiştim Seyide Zeynep annemizdir ziyaret etmiştim. Demek orada garnizonları evet. var. Çünkü Suriye Esed açtı hep tabii. onlara. Şimdi burada adam mezhepçilik yapıyor. Türkiye işte nükleer projesi vesairesi İran'ı destekledi. Tabii. Amerika'ya rağmen, Avrupa'ya rağmen birçok konuda Brezilya'daki o toplantıda evet, Türkiye mezhepçilik yapmadı ki. Evet. Ehl-i Sünnet biz mezhepçilik yapmadı ki bizim evet. milletimiz. Ama sen geliyorsun orada Ehl-i Sünnet'i kıtır kıtır kıtır kesiyorsun. Ya bu masum halkın ne şey var? Bugün yine Esed bomba yağdırdı. Tabii. 56 bin kaç tane çok korkunç vefat etmiş. Var, 10 yaşında çocuklar, anası babası gelmiş ağlıyorlar. Yani başlarında. Evet. Ya bu ne zalimliktir ya? Evet. Amaçla mezhepçilikten. Evet. Sırf mezhepçilikten. Türkiye senin vatanını işgal etmek istemiyor ki. Mezhepçilik yapma kardeşim. Türkiye'nin girdiği yerlerde de aksine insanlar dönüyorlar değil mi hocam? Dönüyorlar. Evine, çünkü özgür. Evet. Yani adam Şii de olabilir. Evet. Efendim Sünni olmayabilir. Hocam, Nusayri olabilir. Nasrani olabilir. Evet. Hristiyan olabilir. Ermeni olabilir. Yezidi olabilir. Evet. Bunların hepsine insandır. Acıyacağız. Bu bizi Osmanlı'nın biz o zaman, değil mi, bir mirası değil mi hocam? Osmanlı'nın mirası der, İslam'ın mirası. İslam'ın tabii Osmanlı mirası. Derken. Evet. Yani biz Yezidileri aldı götürdü o işi. Tabii. Ne kadar üzüldüm ya. Ya adam güneşe mi tapıyor, aya mı tapıyor? O ayrı bir şey. O dini batıl olabilir. Ama insandır. Evet. Zincirleyip edip cariye köle bilmem ne şey götürdüler insanları pazarlarda evet. sattı. Ben buna samimi söylüyorum. İçim eridi ya. Evet. Yezidi, Nusayri, Nasrani. İnsan. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir konu. Zulüm hiç kimseye yapılmaz. Hocam şimdi... Yani ama adam mezhepçilik yaparaktan kendi dininden Müslümanım diyen, dediği halde Müslümana bunu yapıyor. Bugün... IŞİD de bunu yapıyor. Şia da bunu yapıyor. Evet. PKK bunu yapıyor. Evet. PYD bunu yapıyor. Evet. Bak PYD dinsizleri kitapları. PYD Müslüman denmez. PKK gavur. Tamamen Marksist Leninist'tir. Allah diye bir şey yok. Bak bugün ne haberlerdeydi. Bir bizim mahallenin medyasından bir ana haberdeydi. Onlar beni çok az etmez. Ben de onları reklam etmeyeyim. Ama haberlerini naklederim. Arap çocuklar, Özgür Suriye Ordusu Arap çocuklar konuşuyordu. Haberlerde şimdi izledim. Buraya gelmeden evvel. Bütün iştahım kaç. Bir çorba içeceğiz. Ya, çorbanın da yarısını bıraktım. Hiçbir şey değil. Ya diyor bizi yakaladılar, bizi götürdüler diyor. İçimizden PYD'ye asker olmayanı diyor tarıyorlar diyor. Mecbur asker oluyoruz diyor. Yolda çeviriyorum cebimize kaç para var oraya kadar alıyorlar diyor. Asker olunca da namaz kıldırmıyorlar diyor. Sizin Allah'ınız mı var diyor diyor. Aynı yazıyor haberlerde yazan. Evet. Allah neredeymiş diyor, hadi göster diyor. Zındık gavur, kitapsız, dinsiz. Bu PKK-PYD işleri. Ya bu kimi ırkçılık, kimi mezhepçilik, kimi... İslam'da böyle bir şey yok ya. İnsan hakları diye bir şey var. Medine'de Yahudiler rahat rahat oturuyordu. Pazarda mal satıyordu ya. O zaman hocam bunlara karşı savaşan... Sahabenin komşularında Yahudiler vardı. Türk silah... Bekmet, kurban, şubu, et gönderiyordu bile. Gaza sayılır mı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada yaptığı Türk dinle? Silahlı Kuvvetleri'nin şu andaki operasyonu en büyük cihattır. En büyük cihat. Hele ki IŞİD'le olanlar cihadın en büyüğüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyuruyor. وَلَيْنَ دْرَكْتُمْ لَاَكْتُلَنُّمْ قَتْلِ عَادٍ وَاِرَمْ At ve İrem kavminin Kur'an'da geçen en büyük gavurların katli gibi haricilere kavuşursam diyor, ömrüm yeterse diyor, Hazreti Ali döneminde olacakları bildirdikten sonra At ve İrem kavmiyle savaş neyse diyor, Hud aleyhisselamın peygamberin yanında olmak neyse diyor, öyle katledeceğim ve onları bulduğunuz yerde katledin diyor. Onları katledene büyük ecir ve sevap var, onların öldürdüğüne de şehadet var. Onun için şu andaki operasyondaki şehitlerin tabi içeridekiler de kurban olduklarım kanlarına, canlarına, hepsi şehit ama hadisle müjdelenen şehit bu. IŞİD'le savaşırken ki şu andaki Fırat Kalkanı operasyonundaki şehitler en büyük şehitler. Hadis-i şerifte bildirilen şehitler. Bu IŞİD'in bitirilmesi lazım geliyor. Evet. Tümü kesilene kadar. Evet. Hadis-i şerif katledin buyuruyor. Emir var. Evet. Yine mübarek Türk ordusuna düştü ya. Evet. Buna nasip oldu değil mi? Ni'mel ceyş, üzel kel ceyş. Ne güzel ordu. Evet. Ne güzel ordu. İki tane FETÖ'cü eşkıya asker kıyafeti giydi diye bu orduyla keleyemeyiz. Evet. Bu bizim ordumuz. Peki asker hocam, bizim çocuğumuz. İzleyicimiz sormuş, arkadaşlarımız ekranda böyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılan mücadele cihat mıdır diye sormuştu bir izleyicimiz. En bu büyük cihat. O insanlar büyük. Yola çıktılar. Hı hı. O insanlar tankların üstüne çıktılar. En büyük şehadet. Çünkü vatanı korudular. Çünkü FETÖ'nün darbesi demek normal evrenin darbesi gibi değil. Evren Yavuz Güngör adlı bir yani evren bir darbe yaptı. Allah müstahakkını versin. Dua edecek halimiz yok. Evet. Ama yine bir din dersleri, min dersleri bir şeyler koydu adam yani. Evet. Şimdi onu da doğruyu da konuşalım. Evet. Yanlış yanlış da konuşuyordu yani ilmi de yoktu. Konuşuyordu bir şeyler ama öğreniyor diyor, bir ilahiyatçı bağırıyor çok var, birilerinden bir şeyler öğreniyor. Ayet de okumaya başladı. Evesten de az daha Diyanet reisliğine de geçecekti zaten evren. Bunlar böyle. Böyle bir de gelince başa Diyanet'te de başlıyorlar hüküm vermeye. Fetva'yı da vermeye başlıyorlar. Evet. Darbeci kafa budur yani. Ondan sonra ama bu şimdi evrene benzemez ki. Bu Siyonist darbeydi. Bu Vatikan darbesiydi. Bu darbe olsaydı Muhammed Resulullah yoktu. Değil mi? Tabii canım. Tecaliyetti bir türlü. Ya adam Seteve'de Ayasofya'nın üstüne haçı koyuyor. Oradan getiriyor haçı. Oraya Hilal'i koyuyor. Buraya da götürüyor. Sultanahmet'e haçı koydu. 20 dakika ekranda kaldı bu görüntü ya. Adam pazar kiliseye, cuma camiye diyordu siz dizide. Bu adamların darbe yaptı üstüne biliyor musunuz? Bir daha biz Yahudi Hristiyan cennete girmeyecek dedirtirler miydi bize? Dedirtmezler. Kur'an'ın birçok ayeti kalkmıştı. Nasıl bana Hahanbaşı şeyde 3 ay beraber yattık. Bana yaptığı teklifte ne dedi? Beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri okuma. Her yerde seni vaaz ettireceğim dedi. Ya beni nerede vaaz ettireceksin dedim. Nasıl vaaz ettiriyorsun? Depremde içeri alınmışım 2000. 28 Şubat. Ben dedim idam edecekler ya dedim. Sen ne diyorsun? Ya dedi bırak dedi, bu işler bizim elimizde dedi ya. Bir Manhattan'a gideriz bağlarız dedi. Ondan sonra görürsün bütün camiler. FETÖ nasıldı? Evet. Aranıyordu. Listelerde adı vardı yakalansın diye. Evet. Bir de baktık Fatih Camii'nde konuşuyor. Bir de baktık Süleymaniye'de konuşuyor. Benim Fatih Halit Caddesi'ndeyim ve derneğim. Evet. Otobüs bindirilmiş kıtalar. Cemaat yok, halk sevmiyor. Evet. Evet. Bütün yurtlardan topluyor. Bindirilmiş kıtalarla camiyi dolduruyor. Evet. İki tane de halktan yarattı. Size böyle bir teklif yapıldı yani. Ben onu anlattım. Siz dinlemediyseniz onu. Evet. Çok şey eksik. Evet. Orayı dinleyin. 2000'de yanımda Hağan başına 3 ay yatırıldım ben. Şu anda dinler arası diyalog listesinde. Gökhan Sami Baykara. Giriyorsun internete bir tutam sakallı. Evet. Şu anda mimar. Profesör Amerika'da. Şimdi tabii sağ müslüman ama var. Öldüğüne daha bir haber duymadım. Hemen Ettin'e gidelim dedi. Hemen benden sonra çıktı. 2 sene yatarı vardı. Beni çağırdı. Etti. Ama burada şey şu. Sen dedi hele kime çatarsan çat hiçbir şey olmaz. Bize çattın dedi. Beni İsrail'e. Yahu dedi hastasın, insülin vuruyorsun. Yazık sana dedi. 2000'de daha. Acıyorum dedi. Gençliğin var, şeyin var dedi. Baş edemezsin dedi. İkide bir atarlar içeri. Oradan çıkarsın oraya. Başın beladan kurtul. Beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri okuma. Cennet, cehennem, ahiret devam et dedi bana ya. Böyle. Ya sonra çıktıktan sonra davet ettiğine gitmedi. Evet. Ya yoksa Amerika'ya falan biletlerimi almak istiyorum. Manhattan'da biz anlaştık dedi. Fethullah Gülen'le anlaştık dedi. Hı. Lobilerle, ağın başlarıyla oturduk dedi. Bak bundan sonra nasıl ilerleyecek göreceksin dedi bana. Evet. Daha da başka şeyler konuşuyor. Gerekmez. Hı hı. Şimdi bu noktada bu gördük. Evet. Yasaklı adamdı. Bütün merkezlerde vaazlar oldu. Hı hı. Şu oldu, bu oldu. Bana desen her yerde konuşturacaktın. Şu anda ben bir yerde konuşamıyorum. Fatih Camii'de konuşsam itiraz. Orada müftülük itiraz. Orada icazet itiraz. Şu anda bu hükümet zamanında ben hiçbir müftülükte konuşamam. Ama 24 TV'de açık hocam. 24 TV'de daha konuşurum. Size, evet. Mesele şunu diyor. İşte diplomam var mı bilmem ne var mı. İmam-ı Azam gelse ilahiyat mezunu değilse. Evet. Adam diyor ki İmam-ı Azam sen bana ne diyor? Git geri yat diyor. Yani millet bu durumda ya. Diploma toplama başka bir şey yok. Evet. Hakkı konuşan adam çıkartmıyor ki işine gelmiyor. Ama adam dedi ki sen dedi şey bizden geçiyor dedi ya. Hmm. Al dedi Siyonizm'den bizden al dedi raporunu. Bak dedi vaaz edebiliyor musun etmiyor musun? Bütün camiler senin dedi. Bu kadar ondan sonra yani. Önün açılacak edilecek. Paralar evet. O biçim cukka yağacak. Milyon dolarlar evet. Havada uçuşacak. Evet. Öyle mi değil mi? Olay bu kadar bunlar net. Proje. Proje. Öbürü dedi ki gel dedi kum kentine. Hı hı. Mavi Marmara gemisinin cenazesi şehitlerimizin 9 şehitimizin cenazesinde çıkıyorum. Vaazım vardı aşağıda. Konuşmaları dinleyemedim. Cenaze bitti çıktım. Arabama peşime koştum. Ben dedi sefirim dedi. Elçi hakikaten. Hı hı. Ateşeyim dedi yani. Randevu istedi. Buyurun gelsin. Ya dedim siz aşağı namaza iftira atıyorsunuz falan. Yok aşağı bilmem. Ya yapmayın bu takıyeyi dedim. Yapmayın Allah aşkına dedim. Ebu Hureyre'yi sevmiyorsun, sahabeyi sevmiyorsun. Olur mu biz? Ya dedim bak doğru konuşalım şey dedim. Ya dedi sen dedi böyle dedi televizyonlarda dedi söyleme bizim aleyhimize. E ne yapalım dedim. E sen dedi gel kum kentine hocalarla oturalım anlaşalım edelim gidelim. Ondan sonra alırsın milyon dolarları. Ondan sonra gelsin burada iki de kanal kurarsın. Hı hı. O biçim Ağa Paşa gibi. Çizgi filmine kadar İran'dan gelir. Hı. Böyle kanallar var şu anda evet, Türkiye'de. Evet. Tamam mı abi? Ben de keyfim çeka olur. Niye uğrasın cübbeli böyle? Hapisten hapise her gün, her hafta bir ifadeye gidiyorum. Evet. Ama olmaz. Evet. Vatana ihanettir. Bak Yavuz Selim dedi. Ayağa kalktı millet. Değil mi? Yavuz Sultan Selim yani vatan haini ilan edecek az daha. Köprüden ismini silene kadar adam diyor siyaseti bırakmayacak. Ya yani kadar, böyle zalim. Aileni, atalarımıza evet. Hakaret, ecdadımıza evet. Hakaret. Bela gelecek ya bunların yüzünden. Hadis-i şerif buyuruyor. İzâ fâlet ümmeti hamsi haşre hısâl. Ümmetim 15 hasleti işlediği zaman belasını beklesin diyor. Bu 15'in yahu ikisi de eksik olsun arkadaş. 15'i evet. De var şu an. 15'i de var. 15'i de var. Bir kitabımda, hangi kitabımda bilmiyorum. Herhalde Fıtrat-ı Tahir Risalesi'nde o hadiste var. Bir tanesini söyleyeyim. İzâ alâ nâhirû azülümmete evvelehâ. Sonra gelenler, önce geçmiş atalarına, ecdadına, ümmetin önce geçenlerine lanet ve beddua ve hakaret yaptıkları zaman felyetekibû inde zâlike rîhen hemrâ. Kırmızı rüzgarı beklesinler. Çok fırtınalı yerler ve hasfen batmalar ve meskan maymuna domuza dönüşmeler ve zelzeleten zelzeleler tetâbe'u ve âyâtin. Öyle belalar peş peşe tetabahu gelecek ki misleniz zamiza kurtar silku. İpi kopmuş tespit taneleri gibi bela başlarından kalkmayacak buyuruyor. Evet. E sen nasıl Yavuz Selim'e bu vatanı bize armağan adam 8 sene mübarek saltanatta kalmış 8 senede vatan topraklarını 3 katı artırmış. 3 katı. Şu anda Yavuz Selim Hazretleri'nin mübareğin fethettiği yerleri arabayla gezemeyiz. Evet. Arabayla gezemeyiz. Ömrümüz yetmez. Değil mi? Neyle fethetti? Evet. Allah'ın maneviyatıyla, gücüyle. Evet. Yavuz Selim gibi insan evet. Var ya. Evet. Padişahlar arasında müstesna bir yeri var. Değil mi o hocam? Olmasa bugün bu vatan hepsi Allah'ın olsa ehli sünnet dışına çıkmıştı. Evet. Ehli sünnet kalmazdı bu topraklarda. Ona medyunuz, ona borçluyuz. Hı-hı. İtikadımızı ona borçluyuz. Evet. Mübarek. Ne yapmış milleti kesmiş? Neyi kesmiş? Biz şimdi PKK'yı öldürmüyor muyuz? Devlet diyor ki bilmem 500 tane öldürdüm. 900 tane yere serdim. Anlat her gün haberlerde var. Evet. Eşkıyalık yapıyor. Evet. Devlete karşı gelirsen devlet sana Şii misin, Sünni misin, Ermeni misin demez. Evet. İslam herkese yaşam hakkı ve özgürlük verir. Hı hı. Havrası da açık olur. Kilisesi de açıktı Osmanlı'da. Hı hı. Sorun yok ki. Ama sen ne zaman çete kurup da gelip millete zarar verirsen sen kalkıp da Ermeni'yi bile öldürsen devlet seninle savaşır. Çünkü neden? Benim vatandaşım bu evet. Ermeni. Ya şimdi devlet Hrant Dink'i öldürenlerle uğraşmıyor mu? Evet. He? Evet. Uğraşması lazım değil mi? Kesinlikle. Lazım o adam. Kamu otoritesini vatandaştı sağlıyor. Vatandaştı Hrant Dink. Evet. Ermeni olabilir. Vatandaştı bu adam öldürüldü. Evet. Şimdi bunu devlet araştırması lazım değil mi? Bu adamı öldüren Yani şu anda cezasını çekmesi icap etmiyor mu? İşte arkada kim var? Şimdi o araştırılıyor tabii. Tetikçiler tabii, çıkıyor ama tabii. Dolayısıyla burada Şii'miş, Nusayri'miş sorunu yok. Evet. Eşkıyalık sorunu var. Evet. Devlete bahilik ve adilik yaparsan bu kadar net. Devlet deseniz Yavuz Selim de olsa keser. Evet. Recep Tayyip Erdoğan olsa da vur emrini verir. Evet. Bu başka çaresi yok. Yapmadığı tabii. zaman vatan haini olur ya. Tabii. İç savaş mı çıksın bu memlekette? Şu anda onun için bu ordunun da yaptığı cihattır. Hı hı. PKK ile PYD ile olan da en büyük cihattır. Hı hı. Burada esas Kürt Müslüman kardeşlerimizin kurtarılması vardır. Hı hı. Adamların canı çıktı 30-40 senedir. Evet. Bunları teslim ettik bunlara. Şu anda yine bu orduya iş düştü. Evet. Bu ordu yine peygamber olacaktı. Ne yapacak Allah'a evet, yapıyor. Inşallah. Yeter ki Allah evet. şu kriptoları ihraç eylesin. Hocam bir de merak edilen bir konu var. Süremizi, ha şimdi cemaatlere şey etme, ona gelmek meselesi. İstiyorum. Hani bu 15 Temmuz'u bahane edip tasavvufa, tarikatlara ve cemaatlere karşı bir akımda başladı. Ya şimdi başladı. Efendim bu işim verme diyorsun bana yine. Cemaatçilik, cemaatler ve devlet hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Şimdi onu demeden tabii bazı yani ırkçı kafa, ulusalcı, hı-hı. efendim solcu, hı-hı. zihniyet bunu fırsat bilerek hı-hı. bütün tasavvuf cemaatlerine tabii saldırmayı evet. işte yeyler. Tercih evet. eder. Bu da o da işini yapacak. Evet. O da işini yapsın. Hı hı. Biz bir şey demiyoruz. Onun da vazifesi olur. Vazifesi odur. Ve lakin şimdi tabii burada hükümetimizin itidali ortada. Hı hı. Tayyip Bey'in açıklamasında böyle olur mu? Cemaatler bir hayır kurumları var. Fakirleri hı hı. yediren, insanlara yardım eden, evlenmelerine yardımcı olan birçok hayır müesseseleri, kurumlarımız, kuruluşlarımız hı hı. var. Bunlar bunlarla bir kefeye konur mu diye kendi beyanat verdi hı hı. zaten. Hı hı. Bundan dolayı burada sorun yok. Yani hükümet açısından hükümet böyle bir şey düşünmüyor. Ama hı hı. Tabii ki bazı gruplar bunu fırsat bilerek konuşuyorlar, evet. ediyorlar. Ancak ben de şimdi şunu da söyleyeyim ya. Cemaatların genel manada tamam FETÖ'nün dışındaki bütün cemaatları da yani tezkiye edemem. Hı hı. Devlet işiyle karışanlara müdahale edilmeli. Ha, bu burası önemli. Kadrolaşmaya evet. çalışanlara müdahale edilmedi. Cemaatler bak orada kadrolaşmaz Kadir Mısıroğlu diyor. Abimiz üstadımız bas bas bağırıyor birisi için. Hı hı. İkinci FETÖ diyor. Hı hı. Belediyelerde diyor. Bütün belediyeler mezbahalarına kadar elinde diyor. Hı hı. Şimdi bürokratlar telefon ederse, bakan telefon ederse belediyeye mezbahayı buna verin bilmem ne. Ne işi bu ya? Bu yanlış diyorsun. Bunlar var şu an. Hı hı. Bunlar var. Şimdi burada sorun cemaat daha girmek, cemaate bağlı olmak değil. Cemaat İslam'ın teşvik ettiği bir şeydir. Şu şuuru verir. Şu anda millet, Avrupa zaten 18'ini geçen anasını babasını tanımıyor. Hı hı. Gidiyor evini açıyor bilmem ne. Ne bayram ne selam bir şey yok zaten onlarda. Bizde de buraya doğru gidiyor. Aile birbirini aramaz oldu, sormaz oldu. Bayramlar tatile döndü. Hı hı. Herkes önceden biletini alıyor, kesiyor. Telefon bile artık fazla oldu. Mesajla hala bayramın mübarek olsun derse çok büyük iş. Evet. Çünkü çoğu mesaj da atmıyor halasına, teyzesine. Evet. Durum buraya geldi evet. mi? Cemaat neye lazım? Cemaat şöyle bir şey. Halam değil, teyzem değil, anam değil, babam değil. Hı-hı. Hasta oldum mu evime geliyor. Evet. Bir sosyal odunun bitince odun getiriyor. Evet. Borçlandım, elektriğim kesildi. Elektriğimi açtırıyor cemaat. Hı-hı. Cemaat bunun için lazım. Evet. Efendim sosyal niye namazı illa camide kılın, cemaatle kılın? Biri gelmedi mi, hasta mı acaba? Hı-hı. Hatta şu kişiyi göremiyorum. Camiyi süpürüyormuş bir kadıncağız. Hı hı. Diyor ki falan kadın nerede? Dediler vefat etti ya. Niye bana haber vermediniz? Hı-hı. O mescidi süpürüyordu. Hı-hı. Hadi gideceğiz mezarına. Kalkıyor mezarına gidiyor mu? Gıyabi cenaze yani mezarında artık değil mi? Gömüldükten sonra da kılıyor. Sünnette var mı yok mu? Onun için mezhep arasında evet. ihtilaf çıkıyor bu adam. Efendim sonra cenazesini kılıyor orada. Yani neden cemaat lazım? Sen cemaata gelirsen, katılırsan bu cemaat dediğimde ortada olacak, şeffaf olacak böyle. Ha, burası. Gizli toplantı. Şeffaf. Şimdi öyle gruplar var ki kraker cemaati. Bunlara kraker verilip gidiyor. Lokum. Hı hı. Ondan sonra biraz orta seviyeye yükselirsen kek, börek biraz şey oluyor. Çok daha yükselirsen sanki tarikatta makamın yükselmiş yani sanki. Hı hı. Halbuki bu. Evet. Parada yükselirsen anladın mı? Anladın evet. mı? Garibansan lokum, orta sınıfsan kek, börek, yüksek seviyeli holdiksen anladın mı? Evet. Yemeğe katılabilirsin Hoca Efendi Hazretleri'yle. He. Yok İslam'da böyle bir şey. Evet. Yok. Evet. En garibi de gelecek. Holding patronu da aynı zikirde oturursa oturacak. Değil mi? Öyle bir şey yok. Haçta niye herkes aynı ihrama giriyor? Evet. İslam'ın mefhumu ne? Evet. Cemaatin maksadı ne? Eşitlik. Zengin, evet. Fakir, hasta, hakir, sahih bir arada. Allah'ın huzurunda birsin. Ne demek yani zengine fazla hürmet? Men tevazu al ganiye li ghina ve zebetu zadin. Zengine zengin olduğu için tevazu gösteren dinin üçte ikisi gider diyor hadis-i şerifte. Tehdit var. Evet. Onun için dikkat ediyorum. Ben garibanlara daha fazla hürmet ediyorum. Evet, değil mi? Yani korkuyorum. Yani meczup, derviş mi? Aa, daha fazla hürmet ediyorum. Ne ihtiyacım var? Şurada bir çay verin, yemek verin. Şimdi böyle olmamız lazım. Bu cemaatçılık, bunlar yanlış işte. Yani devlete el atmayacak, ve şeffaf olacak diyorsunuz. Abi şeffaf şu. Ben sohbette konuşmuyor muyum? Hı hı. Herkes geliyor mu? Evet. Canlı yayın var mı? Var, evet. Bundan başka benim bir toplantılarım var mı? Yok. Zikir yapıyorsan oturursun. Zaten her şıklarına zikir sesini. Herkes 100 kere Allah der, 500 kere Sübhanallah der. Zikir budur. Tasavvuf budur. Evet. Zikrini yapar. En mühim şey ahlak. Ahlak. Evet. Tevazu gösterir. Hastayı arar. Fakiri sorar. Mahallesinde aç kalmaz. Komşusu aç yatmaz. Bunu anlatıyor. Cemaatten maksat budur. Evet. Ama şimdi cemaat neye döndü? Holding diyorsunuz. Holding'e döndü bir. Evet. Bize kaç kere teklif ettiler? Ta 25 sene evvel. Benim dolu cemaatim dolduruyordu. Külliyem vardı. 50 bin, 100 bin. Ne olacak? İlk daha bu finansların hiçbiri yokken. Birincisi kuruldu, ikinciyi biz kuralım hocam dedi. Olmaz dedim ya. Niye olmaz? Ya arkadaş, bizi adam Allah için görüyor. Ondan sonra öyle bir şey kurarız. Ondan sonraki batanların durumunda olduğu gibi. Bir batarız, bütün davamız batar. Evet, değil mi? Niye benim müessesem batınca dinim davam batsın? Niye İslam'ı lekeleyim ticaretten? Evet. Milletin parasını yedi desinler. Nitekim İslami bazı kurumlarda oldu. Evet. Ondan sonra para topla, bilmem ne yap. Hisselerle, numaralarla televizyon kur, bilmem ne kur. Ondan sonra hissedarların hepsi avucunu yaladı, bir şey yok. Evet. Ondan sonra yayın politikaları değişiyor. Başladı taviz, ilerleme. Benim bir sözüm var. Hiç de benim lafını sevmem ama burada konuşmuştum. Buyurun hocam, evet. Allah-u Teala bize büyümemizi emretmiyor. Doğru yürümemizi emretmiyor. Çok bir önemli. Büyümemizi değil, doğru yürümemizi. Doğru yürümemizi. Evet. İki kişisin, iki kişisin. Nuh Aleyhisselam'a kaç kişi inandı? Tabii. 8 kişi. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da öyle. 12 kişi. Evet. Onun tamam, ümmeti çoğaldı o arada ama... Kimisi yemeğe geliyordu, kimisi hastaydı, iyileşmeye geliyordu. Ayrı dava. Evet. İsa Aleyhisselam dağlarda gezmeye çıktığı zaman Mesih ondan gelir, seyahatten gelir. Hep seyahat, evi yok, barkı yok. Gittiği zaman 5000 kişi, 10.000 en az. Ama cüzamlılar, hastalılar, illetliler, onu okuyor, onu üflüyor. Yani zaten mübarek mucize sahibi. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere ölüleri diriltirim diyor ayet ve uhiyil mevta. Biiznillah tabii, Allah'ın izniyle. Yani milletin çoğu da işini gördürmeye geliyor doğrusu da. Doğrusu. Onun da ümmeti o manada çok değildi. Dediğin doğru. Evet. Ama yarın ahirete bir peygamber gelecek diyor hadis-i şerifte. İki ümmeti var. Öyle peygamber gelecek, tek ümmetle gelecek. Öyle peygamber gelecek, bir ümmeti yok. Ama inne İbrahim'e kâne ümmetten diyor Allah. Tek İbrahim tek başınaydı ama dünyada tek Müslümanken. Ama o bir ümmetiydi. İşte hocam, bu çok önemli. İşte bu, sen bu. Ne olman lazım? Evet. Bugün 2 milyar ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem temsil edicisi tek bir kişi sembol olabilmen lazım. Yani şu anda dünyada hiç Müslüman olmasa sen öyle dürüst ve doğru olup olman lazım ki Allah senin için bu kulun bir ümmettir. Tek başına bir diyebilirsem. Ümmet, biz şimdi neyiz? 2 milyarız ama ümmet olamadık. Ama bir kişi ümmet olabiliyor. O zaman cemaat istikamette gidenlerdir. Velev ki bir tane bağlısı olsun. Evet. Öbürü milyonları toplamış, işte FETÖ gibi bela olmuş milletin başına. Evet, evet. Bu cemaat değildir. Evet. Onlar dı cemaattir. Dı cemaat. Evet. Şimdi o zaman biz buradan neyi baz alacağız? Arkadaş, bizim zaten İsmail'a şeyinde sakal bırakıyoruz, tıraş haram diye. İşte sünnete ittiba, hanımımız çarp çarp diyor vesaire. Biz şimdi memur olamayız zaten. Onun için devlet bizden de pek korktuğu da yok. Ama memuriyeti tavsiye de etmiyoruz. Çünkü neden? Limon sat, memur olma. Kul hakkı, ya kul hakkına girersin. Gelirsin tapu dairesine memur olsun. Orada memur, burada memur. Adam işini gördürmeye gelir. Orada biriyle karından iki dakika fazla konuşursun. Halbuki devlet dairesi o saati millete harcaman lazım. Kamunun işini gördüğü için. Kamunun işinde günaha girersin. Evet. Kamu işi çok zor. Nasıl yapıyordu Hazreti Ömer? Işığı onu, o mumu söndürüyordu. Evet. Bu mumu yakıyordu. Sen burada çaylar şirketten ondan sonra ne kadar çay içiyorsun belli değil. Efendim... Adamın işini görüyor musun? Bir dakika aksatsan vebali var. Evet. Yani biz memuriyeti asla tavsiye etmiyoruz. Ben de hiç olmadım. Evet. Şimdi ama birileri olacak tabii. Olacak, birilerini birileri olsun lazım. Allah istikametten ayırmasın. Evet, onlara da duacıyız. Ama şimdi öyle cemaatler var. Şimdi cemaat da karışırız. Namazı cemaatle kılarız. Cumalara gideriz. Vesaire. Zikir ehli insanlar, sohbet yaparız, toplanırlar, ilim halkası kurarız. Bunlara varız. Ama nerede ne üyemiz var? Bursa'da kim? Hangi köyde kim? Kayıt. Sizin mesela öyle bir organizasyonunuz yok değil mi? Hayır yani? Dediler onu 30 sene evvel. Hı-hı. Mahmut Efendi Hazretleri dediler ki ya hangi köyde bizi sizden zikir öğrenmiş, hı-hı, talebeniz var. Bunları bir kayda alsak mı? Allah'ta var onların kaydı evladım dedi. Hı-hı. O söyleyen kişiye. Hı-hı. Reddetti. Ya çünkü böyle bir şey yok ki ya. Nerede kayıt var? Şimdi bu kayıt kuyut işte şimdi görüyorsun işte adamlar her şey kayıt kuyut altında. Tabii. Kim imam, kim müezzin, kim nerenin nesifesi. İşlemişler herkese de hocam yani. Şimdi adamların kadroları birbirini tanıyor. Evet. Bazı birbirini de tanımıyormuş askeriyedeki. Evet. Onun tabii imamı başkaymış, küçük onun imamı başkaymış. Halinde. Evet. Ha o adam darbe olacağını öbür imamdan öğreniyor. Evet. Arkadaşı diyemiyor ona. Evet. Ya o general darbe olacak diyemiyor. Neden? Onun ondan olduğunu bilmiyor. Evet. Herifler böyle ücret ediyor. Evet. Bu ne cemaat ya? Şimdi buradaki esas sorun yani ben devlete adam sokayım. Hı hı. Memuriyete adam sokayım. Ne olacak on sonra? Efendim polis ol. Komiserliğe yüksel. Şurada burada git. Oradan hukuka sokayım. Hı hı. Avukat, savcı ol. Hakim ol falan. Hı hı. Sonra nereye çık? Yargıtay'a çık. Bilmem Danıştay'a çık vesaire. Oradan maliyeye sokayım. Hı hı. Gelsin vergilerin başına. Hı hı. Ondan sonra adama desin şu kadar sana himmet kestim. Ödemiyorsan al sana 4 trilyon vergi cezası. Evet. Milleti böyle mahvetmişler öyle ya. Yaptılar tabii. Bunlar yönetiyormuş evet, ya. Evet. Hal böyle olunca bu noktada bu FETÖ gibi davranma potansiyeli veyahut da ameli olanların müdahale edilerek faaliyetlerin durdurulması gerekiyor. Yani cemaatler devlete el atmaz diyorsunuz. Ya halk çocuğu evet. Devlette asıl olan ehliyet ve liyakattır. Evet. Bir işi bu adam güzel yapıyor ama Alevi. Vatan haini mi? Değil. PKK'cı mı? Hı hı. Değil. PYD'ci mi? Değil. Terörist mi? Değil. IŞİD'ci mi? GBT'si bilmem nesi. Bakılır. Yani etnik grubuna, ehli, mezhebine namaz bakılmazdı. Mu? Kılmıyor mu? Hı hı. Kürt mü? Türk mü? Bunlara bakılmadan ehliyet, vatandaş, hı hı, vatan haini olmamak kaydıyla, hı hı, ehliyet ve liyakat veya sınava girmiş. Evet. Sınava herkes açık. Soruları çalıp çalıp evet, götürüyorsun. Evet. Haramın önde gideni. Yani sen burada kim kazanıyor burada, hı hı, hakkıyla vazifeye bu gelir. Öyle mi? Öyledir tabii. Devletin esası bunun üzerine dayanır. Evet. Ehliyet ve liyakata dayanır. Evet. Bu çünkü şeriat devleti değil ki. Evet. Zaten laikiz diyor. Evet. Laikiz deyince bütün dinlere, mezheplere eşitim diyor. Eşitim diyor evet. O zaman böyle bir şey olmaz ki. Evet. Ama bunlar kendi adamı olmayanlar. Hepsini mahvettiler. Evet. Yani, şimdi bunda İslam'da da yok. Evet. Devlette de yok. Anayasada da yok. Ama dinde de yok. Evet. Çünkü dinde de innallâhe emrukum en tüeddül emanet ile ahliye. Emanetleri ehline verin. Kabe'nin anahtarı Beni Şeybe soyundaydı. Efendim son sebebi çağırdı. Hazreti Ömer bin elini kıvırdı anahtarları aldı fetihte. Hemen ayet geldi. Efendim son sebebi çağırdı. Dedi ki Allah ayet indirdi emaneti eline verin. Sizin aileniz bu işe bu kadar senedir hizmet ediyor Kabe'ye. Al anahtar size veriyor. Mekke feth olmuş. Müşrik kalmamış. Orada müşrik adama anahtarlar verdi. Ya böyle bir dinse dedi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdi ve Resulü'yü de okuyalım da sonra diyalogçulardan olacağım. Şimdi bu millet böyle Müslüman edildi. Mekke'nin fethinde ölen evet, yok ya. İşte alın size bu da bir ölen ölçü değil ya mi hocam? Yani bu emanet eyle. Hocam yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar müşriklerin eziyetine, hı-hı, rağmen Mekke'yi fethediyor. Evet. İki kişi ölmüyor ya. Evet. Bunlar geldi 240 kişiyi burada Müslüman öldürüyor. Evet. Yani böyle bir din imanı yok. Evet. Ama işte devlete teşkilatlanma niyeti olan mesela bunun usulü şudur. O cemaattan olan bir adam bir iş yaptıracak. Hı-hı. Kime iş yaptıracak? Hemen gidiyor cemaatin abisine. Evet. Bilme ablasına. Ben nasıl yapabilirim? Bu işi nasıl çözerim diyor Yargıtay'da. Hı-hı. Diyor git şuna. İşte ben Yargıtay'da bir üye tanımıyorum. Evet. Danıştay'da bir tanışım yok. Evet. Ha beni tanıyabilirler. Tanımıyorum. Sayıştay'da bir tanışım yok. Hocam. Askeriye'de bir tanışım yok. Bir memuriyette bir tanışım yok. Dolayısıyla ben cemaat olsam iyi bir şey. Evet. Millete faydam olur. Ama cemaatçilik. Cemaatçilik nasıl bir fitne biliyor musun? Namaz kılmıyor arkamda ya. Hocam bu nasıl fitne isterseniz kısa bir aramız var. Lafını da bölmek Türkiye'de istemezdim. Türkiye'de sade FETÖ değil. Tamam. Cemaatçilik yapanlar var. Bunların da isim verme diyorsun, sıfatlarını veririm inşallah. Bir sonraki arada veririm. Evet değerli izleyenler, şimdi kısa bir aramız var. Sonra programımızın son bölümünde hocamız bize bu sıfatları verecek tehlikeli cemaatçilerin. Oradan devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, an ve zaman devam ediyor. Son bölümümüzde Cübbeli Ahmet hocamızla birlikteyiz. Hocam cemaat ve cemaatçilik üzerine konuşuyorduk. Siz dediniz ki bazı sıfatları var, isimlerini vermeyeyim ama... nedir hocam bu sıfatlar? Yani tehlikeye götüren. İsimlerini vermekten korktuğumdan değil. Evet, sizi zora sokmak istemediğimden. Evet, ben rica ettim. Yoksa isimsiz mektup adrese gitmez. Evet. Kaidesince hep isim verir. Evet. Ama şimdi vasıflara gelelim. O vasıflarda olanlara dikkat edelim, sakınalım vesaire. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in önemli vasıflarından biri sallu halfe kulli berrin ve facir. Sallu ala kulli berrin ve facir ve cahidu ma kulli berrin ve facir. Üç tane esas var. İyi kötü, iyi kötü derken salih amel sahibi, takva sahibi falan, yani evet, kafir demek değil. Anladım. İyi ama öbürüne de facir diyor ya. Yani. Facir de fasığın eş değeridir. Fasık da bayağı bir günahkar demektir yani. İyi ve kötü. Herkesin arkasında, yani imam oysa namaz kılın. Bu önemli bir ölçü şimdi. Bundan dolayı Haccacı zalim gibi en büyük katillerden biridir. Ama kafir diyemeyiz. Evet. En büyük katillerden biridir. Bayağı da bir sahabe de kesmiştir. En son Said İbni Cübeyr tabiinin oğullarını öldürüp şehit etti. Ama devletin valisiydi. Yani Enes İbni Malik'ten tut, Hasan-ı Basri'den tut, birçok sahabe ve tabi'in Cuma'yı onun arkasında kılardılar. Çünkü o zaman tek yerde kılındığı için de yani bu Haccacı zalime uyulur mu demezdiler. Çünkü iyi ve kötü, facir diyor işte, zalim demek, fasık demek. Herkes, cemaati bölmemek. İkinci kaide, iyi ve kötü herkesin cenazesini kılın. Yeter ki kafir olmayacak. Evet. Şimdi kafir olduğunu bile bile de Allah nerede diyor adam, sen hala cenazesi kılınır mı? O kılınmaz diyorsun. Adam zaten ateist. Allahsız, kitapsız. Evet. Dinsiz, imansız. Dine imana sövmüş. Kur'an'a söver, şerata sövüyor. Şerat Allah'ın ayeti, Câsiye suresinde. Evet. Adam geliyor bana, bizim imamın arkasında namaz olur mu? Ne bileyim dedim, senin imam kim ya? Nasıl? Diyor ki bizim imam diyor şerata hakaret ediyor. Ben şeratçıyım diyor, beni mahkemeye ver. Ya dedim, şerat eşittir İslam. Sümme cehallâki alâ şeriatim nel emr. Şerat cadde demek. Şerat demek namaz, abdest, oruç, nikah, hepsi şerat yani. Politik bir kavram değil, değil bu. Değil yani, bu Allah'ın dini yani dedim. Bu ayrı. Bunun arkasında da kılınmaz. Ölse cenazesinde kılınmaz. Ama şimdi bizim millet, kimi getirseler. Nasıl bilirdin? İyi biliriz diye diyor yahu. Ya arkadaş, zaten kötü bileceğine gitme. Yani bunların içinde en mert yine Aziz Nesin'di yani. Ne namazımı kılın dedi. Net söyledi. Ne mezarımı koyun dedi. Evet. Dümdüz çiğneyin geçsin dedi. Evet. Yani mert. Bizim Giresun'dan da öyle çıkar. Evet. Ebu Bekir'i de çıkar, Ebu Cehil'i de çıkar. Evet. Şimdi öbürleri böyle yani, adam hayatı İslam'a hakaretle geçmiş. İmam yine nasıl bilirsiniz bir şeyler. Teferruat. Lüzumsuz işler. Mafi fayda. Şimdi iyi kötü derken İslam'a, Kur'an'a inanmayanı kastetmiyoruz. Yanlış anlamasınlar. İtikadı Müslüman. Evet. Amelinde bozukluk var. Evet. Diyelim ki adam içki içiyor. Ayılmış gelmiş imam. Şimdi burada da başka cami varsa öbürünü tercih edersin. Ama burada bir cemaat varsa cemaati bozmamak gerekir. Bölmeyeceğiz. Evet. Ona bakarsan sakal tıraşında da mekruhluk var imametinde. Ama biz sakalsız bir imam olduğu zaman camiye girdiğimiz zaman siz kılıyor musunuz, çıkıyor mesela muyuz mesela dışarı? Evet, kılıyorum. Tabii sakalsız da olsa kılıyorum. Evet. Ne yapayım? İşte Ehl-i Sünnet'in güzelliği bu hocam. Ehl-i Sünnet yani. İşte ne ifrat, evet, ne tefrit, onu anlatıyoruz tefrit, yani. Evet. Başka bir şey anlatmıyoruz evet, ki. Evet. Ya Vehhabi'ye gidiyoruz. Kabe'de Vehhabi olduğunu bile bile arkasında kılıyoruz. Ama öyle cemaatler var ki kılmıyor Mekke'de. Şia zaten kılmıyor. Evet. Millet girerken onlar çıkar hep namaz vakti. Onu herkes acılar bilir. Evet. Şimdi bizim de bazı cemaatçılar var. Kılmıyor. Ya 1 milyon kişiyle birlikte kılınan namazla bir olur mu yani cemaat yani? Evet. Adam imam şey uymuyor mesela. Bu ifrat tefrit, bu olmaz. Kılıyoruz. Madem bu adama kafir diyemediğimiz noktada kılarız. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet'in 3 tane özelliği anladık. İyi kötü her imamın arkasında kılın. İyi kötü her Müslümanın cenazesini kılın. ve iyi kötü her komutanla cihata gidin. He, evet. Şu üçünü bildikten sonra bayağı bir insanların şeyi gelişir. Ehl-i sünnet itikadının evet. hassasiyeti gelişir. Mesela evet. Şimdi bizim askerlerden biri namaz kılıyor, çok takva. Evet. Komutanı da şu anda Fırat Operasyonu veya ne operasyonu, PKK operasyonu. Komutanı da namaz kılmıyor. Şimdi ulan bu komutan namaz kılmıyor, ben bunu dinlemem. Diyemez. Değil mi? Diyemez abi. Hı hı. Adam namaz da kılmıyorsa, oruç da tutmuyorsa vesairesiyse de orada komutandır. Orada bir cihat var çünkü vatanı müdafaa var. Hı hı. Meşru bir harp var. Laf dinleyeceksin. Evet. Bunun da en büyük örneği nedir? İşte nasıl Enes İbni Malik radıyallahu anh haccacın arkasında kılıyordunun evet. misali gibi. Hı hı. Ebu Eyyub el-Ensari Yezid'le İstanbul'a gelmiştir. Değil mi? Niye? Evet. Çünkü o zaman Yezid komutandı. Böyle, öyle de bozukluğu yoktu. Babasının döneminde bayağı bir zapt-ı rapt altındaydı. Hı hı. Komutan Yezid'ti. Ha tamam, sevilmezdi. Ebu Eyyub el-Ensari de olsa hatta geldi ne yapayım sana bilmem ne, vefat edecek falan. Hı hı. Bir şey yapma dedi, ben dedi götürebildiğin kadar dedi düşmana doğru götür. En yakın ya bulduğun yerde defnedersin, ondan sonra atlarla da üzerimi çiğnen ki dedi. Hı hı. Kafirler benim gelip mezarımı eşerlesiz bırakıp gidersiniz. Hı hı. Yani mezarım belli olmasın dedi. Ebu Eyyub el-Ensari Yezid'le geldi. Evet. Ama Yezid'le o zaman gelenler arasında İbn Abbas da vardı. Hı. Yani hatta bazı rivayet Hasan Hüseyin efendilerimiz de var. Evet. Dolayısıyla komutan oydu meselesinde. Evet. Uymak lazım. Uymak yani iyi veya kötü. Hı hı. Yezid Allah belasını versin. Biz Yezid'i zerre kadar sevdiğimizden konuşmuyorum bunu. Evet. Ama sahabenin tatbikatını anlatıyorum. Evet. Bir ölçü veriyorsunuz. Ölçü veriyorum. Evet. Yani komutana uymak. Yani emir kimse, devlet emiri kim seçmiş? O emirle cihata gidin buyuruluyor. Evet. Esasen evvelü ceyşi yahtır kustantiniyete mağfurun lehum. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari 80 küsur yaşında İstanbul'un üzerine ilk çıkacak ordu günahsızdır, af olmuştur diye o müjdeye girerim diye geldi. Evet. Ondan şey, evet. O kadar büyük sahabine af olmaya uğraşıyor. Evet. Şimdi evet. Bu zatlar böyle cihat meraklısıydı. Cihata gel. O zaman bu üç düsturu koyduğumuz zaman şimdi öyle cemaatler var Türkiye'de. Bunlar cemaatçi. Cemaatçi. Bunlar senin benim arkamda namaz kılmıyor. Hı hı. Ben şimdi Mekke Medine arası ömrede falan işte giderken duruyoruz bir benzinli orada namazı kılacağız. Hı hı. Bakıyorum Katarlı, işte Yemenli, neyse bir Arap'ın biri cemaat imam olmuş. Hı hı. Orada efendim bakıyorum adam şortlu, setre avretli var ama dizden aşağısı açık, kafa açık. Sakalı var veya yok. Hı hı. Onların da sakalı oluyor, kafa açık oluyor. Evet. Çünkü o takkesiz de sarık falan lazım imamda özellikle. Evet. Çünkü ziynetinizi takının buyuruyor namazda, ayet var. Evet. Ve lakin ben şimdi burada adam uyuyorum. Uyuyorum. Evet. Şortlu, mortlu. Evet. Yani setre avreti varsa niye böleyim? Şimdi biz Bursa'da garajda indik. Sabah namazını kılıyoruz. Hı hı. Bir cemaat geldi. Türkiye'deki meşhur bir cemaatin adamları. Biliyorum. Hı hı. Adamlar geldi orada oturdu. Bizi bekledi bitirelim. Ha. Evet. Biz namazı bitirdik. Kalktı cemaat yaptılar. Sizle birlikte. Halbuki onlar sakalsız makalsız. Onlar imamlığına ben rastlasaydım. Ben uyardım. Ben gavur muyum? Niye bana uymuyorsun? Evet. Tehlikeli kısmı çok tehlikeli. Evet, evet. Aynı başka bir cemaat. Onların da bayağı bir elleri kolları var medyada. Yine şu imamdan başka bir imamı tayin etmiştiler. Hı hı. O hoca bende mübarek bir zat. Ben bir şey demiyorum. Ona hakikaten seve seve ittiba edilecek bir imamdı da. Ondan gayrı hiçbir imamın arasında kılınmaz diye fetva vermişler. Hı. Ve kılmıyorlar. Bunlar Türkiye'de söz sahibi şu anda. Evet. Siyasette şurada burada medyada vesaire. Güçleri var ya. Ama ne demek ya? Ehl-i sünnetin hassasiyetini bozuyorsun ya. Onun arkasında kılmam, bunun arkasında kılmam. Namazda imam gördün uyacaksın. Ezan nerede okundu? Durup kılacaksın. Zaruretin yoksa. İmam kimse kim? Evet. Abi bu tehlike. Ondan sonra mesela bunların nesi var? Yargıtay'da adamımız şu. Danıştay'da bu. Şurada bu burada. FETÖ kadar güçlü değiller ama demek imkan olsa ne yapacak? Aynı adam avukatı kendi cemaatinden. İşi düşürmeyecekse savcısı aynı cemaata düşürüyor. Mümkünse aynı hakime çıkmak istiyor. Veya bir işi varsa oraya düşürmeye çalışıyor. Hı hı. İkametini değiştiriyor. Bilmem evet. ne oluyor. Bir şeyler oluyor ya. Bölgesel evet. davalarda. Ondan sonra efendim bozma, düzme, Yargıtay'a bilmem ne adamını buluyor. Selamun aleyküm gidiyor. Niye benim böyle bir şeyim yok? Evet. İyi ki yok. Evet. Olmamalı. Biz güvenmeliyiz. Polisimize, komiserimize, savcımıza, hakimimize. Maalesef FETÖ bu işi berbat etti. Evet. Öyle bir güvensizlik verdi ki millete. Hı-hı. 50 sene daha bu güven gelmez. Evet. Herkes birbirine böyle bak. Ama bu açıklamalarınız şimdi çok önemli oldu. Ama şimdi çok ben şu anda bana diyor ya ben FETÖ'nün eline düştüm işte 2011'de. Evet, size de ve bu adamlar o Şimdi kaçak hepsi. Evet. Ya ondan sonra efendim Mehmet II. başta olmak üzere. Adam kaçıyor. Evet. Bize neler etti? Şimdi teslim olmuyor ki. Ulan hani hakimdi. Şimdi devlet seni çağırıyor. Niye gitmiyorsun? Adamın derdi devlete ittiba değil ki. Adam FETÖ'ye ittiba etmiş. Şimdi bu adamlar öyle bir durum var ki adam adaletli solcu olsa ben solcuyu tercih edeceğim. Ya adil olsun da bana ne dininden imanından. Evet. Benim suçum var mı yok mu? Tespit etsin. Veyahut bu arazi benim mi değil mi? Ya arkadaş adam orada sana para veriyor senin derneğine cemaatine diye. Sen gidiyorsun adamı kazandırıyorsun. Evet. Burada bu adam mağdur oldu. Ya bu hangi kitapta var? Evet. Yaptılar bunu yapıyorlar. Ama bazı cemaatler var ki onların da eline fırsat geçse aynı yaparlar. Evet. Bu benim adamım. Bana yardım ediyor cemaatime. Evet. Yok böyle bir din. Bu tehlikeli olan yok böyle kısmı... bir iman. Hı-hı. Öyle bir şey yok ya. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi haklıydı. Yahudi'ye haklısın dedi ya. Evet. Öbürü Müslüman'ın numaraları yapan münafığa haksızsın dedi ya. Evet. Onun için Yahudi Resulullah'a gidelim diyor. Münafık sizin papaza gidelim, hahama gidelim diyor. Evet. Çünkü Yahudi biliyor ki Resulullah adildir. Evet. Çünkü münafık biliyor ki papaz parayı gördü mü döner. Evet. Mevzu bu. Sizin tabii hocam bu anlattığınızdan vaziyette... anlıyor ki işte Osmanlı'nın ehli sünnet hassasiyeti onun 622 yıl demek ki bu yaygınlığından, tabii, bu adaletinden. Ne zaman bunlar bu bozuldu? Cemaatçiliğinden yani cemaati bozmamaktan. Hocam süremizin sonuna geliyoruz ama. Yani çok... burada en mühim kriter budur. Evet. Devlet içinde kadrolaşma, evet, kendi adamını kayırma, evet, ehliyet ve liyakati olmasa da, evet, kendi adamına iş verme, memuriyette vazife verme gibi halleri ve hasletleri. Hı hı. Mevcut olan potansiyelleri, bunları devlet zaten, evet, bilir inşallah, biliyordur, evet, inşallah. Bu adamlara dikkat edilecek. Bir de en mühim mesele dış devletlerle irtibatı olan. Evet, çok önemli. En mühim tehlike budur. Evet. Bir cemaatin dış cemaatlerle, devletlerle, bak devletlerle ama. Evet. Hani dışarıda benim de Pakistan'da tanıdığım hoca var. Hı hı. Hindistan'dan bana da ziyarete gelen olabilir. O ilmi olan ayrı ilmi, bir şey. İlmi. Benim yani hepsi şeffaf. Evet, evet. Toplantılarımızın hepsi kayıt altında. Saydamlık çok önemli. Ha, ama devletlerle görüşme. Evet. Yok efendim işidir. Sen devlet devletle görüşür. Evet. Türk devleti, Suud devletiyle işi olur. Katarlar işi, evet, olur. Beni ne alakadar eder? Evet. İran'la işi, evet, olur. Beni ne alakadar eder? Olsun tabii devletler arası diyalog. O başka bir şey. Tehlikeli olan... Burada sen kimden para alırsan oradan emir alırsın. Yarın oranın ajanı gibi çalışırsın. Onun için dış ülkeler ve devletler nezdinde işte CIA, Mossad bunlar direktman, evet, Mossad ajanıyım diye gelmiyor ki. Evet. Hacı Hoca kılığında bilmem ne kılığında efendim bu noktada irtibatlar tespit edilmeli. Hı hı. Benim üç vasiyetime dönersek, evet, en büyük tehlike diyalog dedik. Türkiye işgal projesi dedik, evet, gördük. Evet. Biz bunu yokken söyledik, evet, bu işler. İkinci proje dedik, şiat tehlikesi dedik, Suriye'de gördük. Evet. Demek Türkiye'de bir durum olsa hemen, evet, buraya da, evet, girerler ve ehli sünneti kıtır kıtır keserler. Suriye'den ne farkımız olur? Hı-hı. Gördük. Evet. Türk milleti bunu yapmaz. Evet, kesinlikle yapmaz. Yapmaz. Yapmaz, evet. Ermeniye de yapmaz, yapmaz. Yahudi'ye de yapmaz. Evet, ama doğru, bunlar yaptı orada. Maalesef. Gariban insanlara bomba yağdırıyor hala. Maalesef, evet. İki dedik, o tehlikede o zaman yoktu. Hı-hı. Dikkat çekiyorduk. Üçüncü tehlike, Vahabi tehlikesi dedik Türkiye için. Bu da büyük bir tehlike dedik. Pek tehlike görmüyorlardı o zaman. Çünkü 500 veya 1500 arasıydı Vahabi şey. Belliydi. Evet. Ama geldik IŞİD'e. Harici ve Vahabi birleşiyor. Çünkü Vahabi'yi de 72 fırkadan kategorize ettiğimiz zaman Vahabi haricidir. Evet. Oraya koyarız. En yakın oraya. Orada da IŞİD belasıyla karşılaştık. Yine o dönem yoktu. Evet. Türkiye için üçü dedik. Şimdi o da kilise şuraya buraya bomba yağdırıyor. Ve şimdi askerimiz onlarla cihat ediyor. Dolayısıyla biz burada demek ki öngörüleri çıkan Allah'ın verdiği bir ferasetle bir şuurla ayetlere hadislere bakarak haberleri izleyerek sizleri izleyerek neyse ben de herkesi izleyerek bu yorumları yapabiliyorum. Hı hı. Ha demek ki burada Allah Teala bu üç tehlikeyi de kısa bir zamanda peş peşe gösterdi. İnşallah tedbirler alınır. İnşallah, evet, millet şuurlanır. Evet, halka güzel bilgi verilir. Sağ olun, sizler böyle açıkladıktan sonra tablo netleşiyor hocam. Ya netleşiyor, evet, ama tabii bir kişiyle olmaz, bir çiçekle yaz gelmez. İnşallah Diyanet'in faaliyetleri artar. Ben, evet, bu perşembe dedim. Ya terörle ilgili bir şey hazırlamadılar. Yani siz niye hep dedim en hayırlınız hanımlarına hayırlı olanınızdır hadislerini verip duruyorsunuz takvimde mübarek. Bu işin bir de helalı var, haramı var, IŞİD'i, evet, var, PKK'sı var, evet, vatanı, evet, var. Evet, evet. Yani dedim, tabii, işte bugün baktım haberlerde tabii benden, evet, mi değil mi bilmem, evet, beni bir adam yerine koymazlar ama. Evet. Baktım bir şey hazırlıyorlar terörle ilgili. Evet. IŞİD'i de aynı dedim, o hafta IŞİD oldu. Neyse evet. Hep denk geliyor herhalde evet. De. Ya babacığım. Yok, dinliyorlardır muhakkak. Ya gibi. Onlardaki imkan bende olsa. Evet. Ya 100 bin, 200 bin imam. Ya evet. Onlardaki imkan bende olsa. Şu millete ne IŞİD'e adam gider ne PKK'ya adam çıkar. Değerli ya. Hocam, gündemle ilgili o kadar net bilgiler verdin ama son bir sorum var. Çok önemli bir isimden, değerli Murat Çiçek'ten. Bunu da sorayım. Fıkhi ama sizin söyleyeceğiniz bir şey. Sonra programımızı kapatalım ama şimdiden sizden söz alayım. Hani bizi herhalde davetlerimizi biz sizi davet edeceğiz. Daha sonra. Şimdi benden hep böyle söz alıyorlar ama sonra davet edemiyorlar. Çünkü neden? Doğru biz konuştuğum ederiz. İçin birkaç yok. Televizyon adı vermeyeyim. Çok güzel. Bir söz aldılar evet. Birkaç kere. Arkası arayan yok. Yok. Çünkü neden? Hocam. İşine gelmeyenler var. Yok. Biz zaten söylediklerimiz. Ben ortadan konuşurum. Darılan yatağını ayrı sersin. Evet. Hiç kimse de beni çağırmasa da yolum evet. Değişmez. O kadar. Hocam sorumu sorayım mı? Ha, inşallah gelirim tabii. Ne demek? Tabii çok teşekkür çağırsan ederiz. Çağırsan gelirim. Şimdi namaz kılamayacak derecede olan hasta kişiler oturarak kılıyor. Evet. Oturamazsa yatarak, yatarak kılamazsa ima ile kılıyor. Şimdi bu hüküm Hazreti Peygamber'den bir hüküm. Sallallahu değil mi? Evet. Evet, evet. Fakat son zamanlarda camilere tabureler, sandalyeler sıralanıyor. Hatta kilisede olduğu gibi sıra koyanlar var. Ya bu durum caiz mi? İyiye gitmiyor evet. Şimdi Diyanet bu konuda konmamasına dair fetva veriyor ama cami imamları neden buna müsaade ediyor? Bu konuda hükmünüz nedir hocam? Şimdi burada fetva, secde edemeyen insan efendim fıkha göre namazın esas rüknü, maksadı secdedir. Hı hı. Dolayısıyla secde yapamadığı zaman bu insana kıyamda ayakta dur, rükuya da eğil rükuda dur, sonra secdeye sıra geldi mi gel otur yapıyorlar. Hı hı. Esas fetva bu değil. Evet. Bazı mezheplerde yine Ehl-i Sünnet içindeki yani Maliki hı hı. Gibi hı hı. Mezheplerde bu var ama Hanefi'de ağır basan hı hı. Secde yapamayan adam yere oturacak. Secdeye en yakın olması gerekiyor. Hı. Secdeye yakın olması en yakın nerede? Oturarak. En yere oturacak, ayağını kıbleye doğru uzatacak hı hı. Ve kıyamını, rükûnu ima ile yapacak. Hı hı. İma da kaş işaretiyle olmaz. Kafası sallandığı takdirde şu kıyamdır, düz duruş. Şu rükûdur. Şu bir daha kavmedir. Kalkıştır. Rabbena lekel hamd safasıdır. Biraz daha aşağı inmek takdirinde secdedir. Başı da boynu da ağrıyanlar vesaire, ağır ağrılar sanki onlar. Ona göre hareketlenip dikkat ederekten seviyeyi tertiplerler. Evet. Ama vücut eğilmeyecek. Şu da yanlıştır. Bu imadan çıkıyor. Rükuya giriyor. Yani bazıları da secde yapayım şu kadar eğiliyor. Bu da yanlıştır. Çünkü ima yapıyorum dediğin zaman bura hiç oynamayacak. Böyle duracaksın. Bu kıyamdır. Şu rükudur. Bu kavmedir. Biraz aşağısı secdedir. Santimlik iş. Evet. Ama sen böyle eğilenler bu olmuyor. Adam arabada kılıyor. Arabada zaten ima etmek zorunda. Arabada gidiyor. Karşıki şeyin koltuğun yine kafayı secde etmeye kalkıyor. Evet. Bunlar imayı da bozuyor. Bu sefer hepten namaz gidiyor. Anladım. Şimdi bu imadır. Onun için secde yapamayan kıyamı rükû da yapmıyor. Yere oturuyor. Ayağını uzatıyor. Ve başıyla ima direkt kılıyor. Peki öbür türlü ben derse ki kıyamımı ayakta yapacağım. Rükûmu da eğileceğim. Secdeyi yapamadığım takdirde secdeye de yine oturayım. Olur. Evet. Onu da namazı bozulur demeyeceğim. Evet. Ama sandalyeye oturan yerden uzak oluyor. Yerden uzak olduğu için sorun burada. Secdeye çünkü secdeye en yakın yerde durmak zarureti var. Onun evet. Bir metre veya yarım metre yukarıda evet. Durması münafidir. Evet. Bundan dolayı fetva verilmiyor. Ama şimdi bunu yere oturabilenler de sandalyeye oturmaya başladı, dizmeye başladı. Bu uygun bu değil. Bu uygun değil, caiz değil. Ancak bir adam yere hiç oturamıyorsa, yani adam yere oturamıyor, eğilemiyor, belini eğilemiyor. Evet. Otursa kalkamayacak. Evet. Ya bu adama ancak sandalyeye oturur, çünkü bu ima yapacak, madem cemaati kaçırmayayım, evde mi kılayım yani, cemaatsiz kalmayayım diye. Gelse de yere otursa kalkamıyor. Evet. O kaldıranı zaman, varsa, oturtanı varsa yine yere oturacak. Yine yere oturacak. Yine yere oturacak. Evet. Ama benim kaldıranım yok, indirenim yok. Kalırım belim şey gibi fıtığı hoşusu var, inemiyor, eğilemiyor veya kısmi evet. Felci var. Evet. Bu adam sandalyede oturabilir. Ama şu andaki durum maalesef secde yapamayan herkes sandalyede duruyor. Bir de secdeyi yapmaya zorlayacak farzlarda. Öyle romatizmam, şuram, buram olmaz. Evet, değil mi? Dayanabildiği kadar farzlar için konuşuyorum. Evet. Kıyamda duracak ayakta. Rükû yapacak, secde yapacak. Ne demek biliyor musun? dayanabildiği kadar ağrıya sancıyı çekecek. Dayanabildiği kadar. Ancak artık bağıracaksa zaten namaz bozulur. Evet. O safhadaki ima yapabilir. Farzlarda imaya asla izin yok. Şimdi bütün bozulmasın diye az daha ima yapacak ya. Yani evet. Şu anda hafif ağrılardan evet. Ben görüyorum. Evet. Benim ayaklarım onlardan beter. Evet. Ama zorluyorum. Zorlamak çünkü farz gerekiyor. Namazlarda Ali Adar Efendi Hazretleri 120 yaşında zat farzları yine ayakta öyle bir evet. Zorlarmış ki böyle etrafında evet. 3-4 kişi böyle dururlarmış yıkılsın, bir tarafa yıkılacak diye. Evet. Tutalım diye. Yani bu farzdır. Farzlarda en sona kadar Allah'ın huzurunda evet. Gayret edeceğiz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle de Sayın Murat Çiçek'in genel yayın yönetmenimizin sorusunu cevaplamış oldunuz. Hocam programımıza katıldığınız için gerçekten bizi bu konularda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür gerçekten ederim. Şereflendirdiniz. Allah razı olsun. Şeref bize ait. Allah razı olsun. Hem de An ve Zaman programını. İnşallah başka programlarda izleyicilerimiz önünden de sizden söz aldık. Yine sizi i̇nşallah. Davet ederiz ve sohbetinizden fayda İnşallah alırız. Siz bizden söz aldınız da inşallah tabii. Size bir telefon i̇nşallah. Gelmez. Gelmez yok hocam inşallah. Gelmez burada. Peki. Değerli izleyenler bu hafta Cübbeli Ahmet hocamızla birlikteydik. Ehli sünneti, cemaatleri, cemaatçiliği konuştuk. Siz de Twitter'lardan da görünüyor çok büyük ilgi gösterdiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz.